الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا کے لیے, ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں, رضا الہی کے لیے, اصول ثواب کے لیے, علم دین حاصل کرنے کے لیے اس مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. اور انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دیر میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی ہم زیارت کریں گے انشاءاللہ. ان کے ملفوظات سے اپنے دل کے مدنی گلدستے کو سجائیں گے. اور یہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ دنیا بھر میں عاشقان رسول اور بالخصوص دعوت اسلامی کے جو ذمہ داران ہیں وہ کئی موقعوں پر جمع ہو کر الحمدللہ اس میں شامل ہوتے ہیں. اور آج کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ 2, 3, 4, 5 فروری, 2, 3, 4 فروری اور 3, 4, 5 فروری اور 4, 5, 6 فروری دعوت اسلامی کے مدنی قافلے, یہ ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ یہ سفر پر ہیں. 2 تاریخ سے سفر پہ ہیں کچھ مدنی قافلے, 3 تاریخ کو سفر ہوئے, کچھ صبح بھی جا رہے ہیں. تو امیر علیہ سنت نے خصوصی طور پر جو دعائیں عطا فرمائی, چونکہ پاکستان میں 5 فروری کی چھٹی تھی, تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی برکتیں حاصل کرنے عاشقان رسول جو ہے وہ مدنی قافلے کے سفر میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کی برکتیں عطا فرمائے. ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو, بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چونکہ آج مدنی قافلے کے مسافرین, یا بھی میری ملاقات ہوئی الحمدللہ کئی مدنی قافلے کے اسلام جو تھوڑا سا سفر بھی کیا انہوں نے, لیکن الحمدللہ آج فیضان مدینہ میں وہ اپنا مدنی قافلے اور علاقے والوں کو بھی لے کر آ رہے ہیں الحمدللہ. اور کچھ جو اطراف میں بالکل بہت دور ہیں تو وہ وہیں پر کچھ اہتمام کر رہے ہیں, اور کچھ بھی شامل بھی ہوں گے. تو یہ جو مدنی قافلہ ہے دعوت اسلامی کا, جس کو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اور مدنی قافلے کی تو ایسی مدنی بہاریں ہیں کہ الحمدللہ دنیا بھر میں اس کی دھوم ہے. اور امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ مدنی چینل کی اپنی افادیت ہے, دعوت اسلامی کی ترقی میں مدنی قافلوں کا بہت بڑا کردار ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام ذمہ داران دعوت اسلامی کے مبلغین جنہوں نے ملک بھر میں, بیرون ملک, کریا کریا, گاؤں گاؤں جا کر سنتوں کے پیغام کو عام کیا, مدنی قافلوں کی دھومیں مچائی, اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے. کئی ایک ایسے بھی ہیں جو دنیا سے چلے گئے, تو اللہ ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی برسات نازل فرمائے, قبروں میں راحت نصیب فرمائے. واقعی جنہوں نے اس کام کو بڑھایا, تو کئی ایک ایسے جن کو میں بھی جانتا ہوں کہ ان کی کوششوں سے جہاں جہاں مدنی قافلے سفر ہوئے وہاں مسجدیں بنی, مدارس بنے الحمدللہ. یہ خوب انہوں نے وہاں پر نیکی کی دعوت عام کی, اور پھر ان کی کوششوں سے وہاں باقاعدہ دعوت اسلامی کا مدنی کام بڑھا. تو مدنی قافلوں کی کیا بات ہے, کیا بات ہے مدنی قافلوں کی. کورنگی باب المدینہ کراچی کے ایک اسلام بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے. کہ میری فوج میں ملازمت تھی اور میں ماڈرن نوجوان تھا، البتہ نماز پڑھا کرتا تھا۔ امی جان کی بیماری کے باعث سخت تشویش تھی۔ ایک اسلام بھائی کی نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مدنی قافلے میں سفر کی ترغیب دی۔ میں نے معذرت چاہتے ہوئے ان سے کہا کہ امی جان سخت بیمار ہیں، ایسی حالت میں انہیں چھوڑ کر سفر نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ صرف مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لیجئے کہ جب بھی موقع ملا کر لوں گا، اور آج نماز تہجد ادا کر کے گڑ گڑا کر امی جان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیے، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ انہوں نے یہ بات کچھ ایسے دل نشین انداز میں کہی کہ دل کو لگ گئی۔ میں نے سفر کی نیت کر لی، رات کو اٹھ کر تہجد ادا کر کے خوب رو رو کر دعا مانگی، پھر نماز فجر کے لیے مسجد کا رخ کیا، اور واپسی پر جب گھر پہنچا تو حیرت سے کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میری وہ کمزور اور سخت بیمار امی جو خود اٹھ کر بیت الخلا نہیں، واش روم بھی نہیں جا سکتی تھی، اطمینان سے کپڑے دھو رہی ہیں۔ میں نے عرض کی، امی آپ آرام فرمائیے کہیں طبیعت بگڑ نہ جائے، میں خود کپڑے دھو لوں گا۔ اس وقت فرمایا، بیٹا الحمدللہ آج مجھے نہ کوئی درد ہے نہ تکلیف ہے، میں اپنے آپ کو بہت ہلکی پھلکی محسوس کر رہی ہوں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور میرے دل میں اطمینان کی کیفیت پیدا ہوئی کہ سفر کی نیت کی برکت سے دعا کو مقبولیت مل گئی۔ اسلام بھائی سے ملاقات پر تفصیل عرض کی تو انہوں نے خوب حوصلہ بڑھایا اور ہمدردانہ مشورہ دیا کہ بلا تاخیر مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے۔ لہذا میں عاشقان رسول کے ساتھ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا۔ الحمدللہ مدنی قافلے میں سنتوں بھرے سفر، اس دوران عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے میرا ہی نہیں پورے گھر کا جو ماحول ہے وہ مدنی ماحول بن گیا۔ اب کہتے ہیں کہ مجھ جیسا ماڈرن نوجوان داڑھی اور امامہ سجا کر سنتوں کی خدمت میں لگ گیا۔ امی جان اور میرے بچوں کی ماں دونوں اسلامی بہنوں کے اجتماع میں شرکت کرتی ہیں۔ غور فرمائیے، اے عاشقان رسول، اے وہ خوش نصیب جنہوں نے مرشدی عطار امیر اہل سنت کے فرمان پر لبیک کہا، مدنی قافلے میں سفر کیا، اور آج جو مختلف مقامات پر ہمیں او بی وین کے ذریعے جمع ہو کر سن رہے ہیں، ہم سب غور کریں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ غور فرمائیے کہ میں نے صرف مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی اور اس کے سبب برکت ہی برکت ہے ہو گئی، تو نہ جانے مدنی قافلوں میں سنتوں برے سفر کی کیا کیا مدنی بہاریں ہوں گی۔ تو کاش ہر اسلامی بھائی ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کا عادی بن جائے۔ اور نگرانی شورا، ایک بڑی پیاری بات آپ نے ایک تربیت میں فرمائی کہ جو مدنی قافلہ سفر ہوتا ہے نا، اس کی 3 فوائد ملتے ہیں۔ پہلا فائدہ ذاتی، وہ ذاتی فائدہ کیا ہوتا ہے کہ میری مثال جماعت سے نماز پڑھنے کی عادت کمزور ہو گئی، پڑھتا ہوں نماز، جماعت سے نماز پڑھنے کی عادت کمزور ہو گئی، اور خاص کر پہلی صف حاصل کرنے کا جو جذبہ ہے نا وہ تھوڑا کمزور ہو گیا۔ اب مدنی قافلے میں سفر جب ہوتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے، کام ہی کیا ہے اپنا، اذان نماز سنتیں سیکھنا سکھانا کھانا پینا انفرادی کوشش، یہی مسجد میں رہتے ہیں۔ تو الحمدللہ با جماعت نماز پڑھنے کا پہلی صف پانے کا جذبہ جو ہے نا وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر جب روزمرہ کے روٹین ہوتے ہیں تو پتہ ہے کہ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنی چاہیے، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا ہے، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، مگر ایک روزمرہ کی روٹین میں سستی ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے آپ کا یہ روٹین بحال ہو جائے گا۔ درود پاک کی کثرت پر بیانات ہوتے ہیں، درس دے رہے ہیں، فضائل بیان کر رہے ہیں، خود کتنا پڑھ رہے ہیں، یہ چیک ہوتا ہے مدنی قافلے میں۔ اور جب مدنی قافلے میں سفر ہوتا ہے تو درود پاک کی کثرت کا ایک سلسلہ بن جاتا ہے، تلاوت قرآن کا سلسلہ بن جاتا ہے، نماز تہجد کا سلسلہ بن جاتا ہے، اشراق، چاشت، اوابین، کیا کیا مدنی قافلے میں برکتیں اور باہریں نصیب ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے اور دل لگا دے، دل لگا دے کہ یہ ہمارے عاشقان رسول جو ہمیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں، جو ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کی ترغیب دلاتے ہیں، مدنی قافلے میں سفر کراتے ہیں، جو اس وقت قصور میں بھی ہمارے عاشقان رسول جمع ہیں وہ بھی وین کے ذریعے، تو وہ بھی غور کریں کہ ان کو بھی دعوت ملی ہوگی، اور دعوت ملی ہوگی اور جناب یہ جمع ہو کر آج شیخوپورہ پنجاب، صفدر آباد شیخوپورہ پنجاب پاک وارثی کابینہ، اور فل سٹی نو شہرو فیروز باب الاسلام سندھ پاک کندھاری کابینہ۔ تو یہ جو عاشقان رسول جمع ہے، اب آج بھی کئی ایک نے دعوت دی، آپ آ گئے، جمع ہو گئے، اب اگر یہ دین کے کام میں واقعی آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح جمع ہو کر مجھے بہت ساری باتیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے، تو کیوں نہ میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں ہی میرا دل لگا دے، اور جہاں میں لایا گیا تو اب ایسا کرم ہو جائے کہ میں لانے والا بن جاؤں، میں دعوت دینے والا بن جاؤں، میں مسجد آباد کرنے والا بن جاؤں، اور اللہ کے گھر کو جو آباد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مطلب کہ جو ارشادات ہیں مسجد کو آباد کرنے کے حوالے سے، مسجد بنانے کے حوالے سے، تو وہ زیادہ ہیں۔ اللہ ہم سب کا دل لگا دے اور ہم مسجد آباد کرنے والے بن جائیں۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی، مسجد بھرو تحریک، مسجد بھرو تحریک۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت سیدنا عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو وہ گھر میں بیٹھ رہے اور اپنے لیے کمرہ مخصوص کر لیا اور مسجد کی حاضری ترک کر دی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں غائب پایا تو بلوا کر ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، کیا تم جانتے ہو کہ بے شک اللہ تعالی نے میری امت پر روحبانیت کو حرام کر دیا ہے، اور میری امت کی روحبانیت مسجدوں میں بیٹھنا ہے۔ تو مسجد کو آباد کرنے کے لیے اپنا ذہن بنائے، اور جو مسجد میں بیٹھتا ہے تو یقیناً جتنی دیر وہ مسجد میں رہے گا، کان، آنکھیں، زبان، دیگر اعضاء، ان کو ممنوع چیزوں سے بچانے کا بھی موقع ملے گا، اور یہ نیت بھی کر لینی چاہیے کہ جب بھی میں مسجد میں جاؤں گا تو اپنے آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے کان کو، دیگر اعضاء کو میں ہر ان کاموں سے بچاؤں گا جس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور جو مسجدوں میں حاضری دیتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہون عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے سبب اللہ کریم خطاؤں کو معاف فرماتا اور درجات کو بلند فرماتا ہے۔ حضرات صحابہ علی رضوان نے عرض کی، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ارشاد فرمایا، مساجد کی طرف کثرت سے جانا، مشقت کے وقت وضو کرنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، بس یہی نگہبانی ہے، یہی نگہبانی ہے۔ تو مسجد میں بیٹھنے والا جو ہے وہ اگر ممکن ہو تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کے لیے وہاں جمے رہنے کی نیت کریں۔ کہ امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا ایسا ہے گویا وہ نماز میں ہی ہے۔ تو مسجد میں بیٹھے رہتے تو عموماً ذکر و اذکار، درود پاک اور اوراد و وظائف، تلاوت قرآن، نیکی کی دعوت، سیکھنے سکھانے کا جذبہ، یہ ایک مطلب ایک جوش ہوتا ہے، ایک لگن ہوتی ہے کہ میں اس طرح سے نیکی کی دعوت عام کروں، اور اللہ کرے کہ میرا دل مسجد میں لگ جائے۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا اس شہ سوار کی طرح ہے جس نے راہ خدا میں اپنے قریب گھوڑا باندھ رکھا ہو، وہ جب تک کوئی بات نہ کرے یا کھڑا نہ ہو جائے آسمانوں کے فرشتے اس پر درود یعنی رحمت بھیجتے رہتے ہیں اور یہ بڑی نگہبانی میں مشغول ہے۔ تو اے کاش کے مسجد آباد کرنے کا ہمیں جذبہ نصیب ہو جائے، سبحان اللہ۔ تو مسجد میں بیٹھنے والا جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ مسجد میں جب بھی داخل ہوں تو سیدھا قدم داخل کریں، یہ سیدھا قدم داخل کرنا یہ سنت ہے، اور دعا پڑھیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور ساتھ ہی اعتکاف کی نیت کر لیں۔ تو جب تک اعتکاف کا سلسلہ مسجد میں رہیں گے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ سنت نفلی اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ تو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عمل ایسا بھی ہے جس کا ثواب شمار سے باہر ہے اور وہ اعتکاف ہے، اور رسول اکرم نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک شخص کے بارے میں نقل کیا گیا کہ کسی مسجد میں داخل ہوا، وہاں ایک درویش و نیک آدمی کو اعتکاف کی حالت میں دیکھا تو پوچھا کہ آپ اس وقت یہاں کیوں بیٹھے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے گھر والے کی نافرمانی ہو گئی۔ سبحان اللہ، امیر علیہ سنت کی آمد کا سلسلہ ہو رہا ہے اور مدنی مذاکرے میں ماشاءاللہ یہ ہم دیکھتے ہیں، خاص کر اس لیے بھی بتایا جاتا ہے کہ ہر ہفتے چونکہ کچھ نئے نئے لوگ بھی ہوتے ہیں تو مدنی مذاکرہ دعوت اسلامی میں ایک ایسا مدنی کام ہے کہ اس وقت جو ہے کوئی اور مدنی کام نہیں ہوتا ہے، 12 مدنی کام دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کیے جاتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ مدنی مذاکرے کا ایک خصوصیت ہے کہ اس دن تمام دعوت اسلامی سے وابستہ ذمہ داران یہ مدنی مذاکرے کی تیاری کرتے ہیں۔ الحمدللہ، تو امیر علیہ سنت کا معمول ہوتا ہے کہ مدنی مذاکرے میں سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ باقاعدہ خوش نصیب ہیں کافی اسلام بھائی ایسے بھی کہ جو اپنے مدنی منوں کو بھی لاتے ہیں، اور کئی ایک آج بھی میں نے منصور مدینہ کے مدنی منے دیکھے، ماشاءاللہ یہ ہر ہفتے مختلف مدارس کے جو ہے وہ تیاریوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیکی کی دعوت پر مشتمل پمفلیٹ اور یہ سب لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دیر میں سوالات و جوابات کا سلسلہ یہ جاری رہے گا۔ تو اس نیک شخص کو اعتکاف کی حالت میں دیکھا تو پوچھا آپ اس وقت یہاں کیوں بیٹھے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے گھر والے کی نافرمانی ہو گئی تو میں نے اس کے گھر میں بیٹھنے کو لازم کر لیا، اور یہ عہد کر لیا کہ وہ جب تک میری مغفرت نہیں فرما دے گا میں یہاں سے نہیں نکلوں گا۔ سوال یوں، ایک شخص کسی مسجد میں گیا تو ایک درویش کو اعتکاف میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس نے مجھے اپنے دروازے پر بلوایا تو میں آ گیا، اب میں حضوری کی اجازت کا انتظار کر رہا ہوں، یعنی جب تک میری مغفرت نہیں ہوگی میں ٹلوں گا نہیں۔ یعنی کیسی یہ خوبصورت ایک ادائے ہیں، کیسی یہ سوچ ہے، اور کیسا یہ مطلب جذبہ ہے کہ مطلب یہ کہ بعض اوقات تو ایسا بھی ایک معاملہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی زندگی گزار لیتا ہے تو اپنا ذہن بنا لیتا ہے کہ یار میں تو بہت گناہگار ہوں، اپنے یار اس لائق ہی نہیں ہے کہ مسجد میں جائیں، اللہ کے گھر میں آئیں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور دعا کریں، تو اللہ کی رحمتوں کا خصوصیت کے طور پر مساجد میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جو آپس میں یوں محبت کرتے ہیں نا، عموماً مسجدوں میں ہم کو یہ دنیاوی دوست نہیں ملیں گے، یہ اللہ کی رضا کے لیے آپس میں ملنے والے اور عبادت کرنے والے، جماعت سے نماز پڑھنے والے، تلاوت قرآن کرنے والے، یہ جب ملیں گے تو ان سے محبت، ان کا قرب، ان کی جو دوستی ہے یہ بڑی فضیلت اور بڑی برکت والی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا کہاں ہے میری عزت و جلال کی وجہ سے باہم محبت کرنے والے، آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا کہ میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں. سیدہ ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ بجلالی ایک لفظ استعمال کیا گیا, اس سے مراد ہے میرے احترام و اکرام و تعظیم کی وجہ سے باہم محبت کرنے والے. مطلب یہ کہ وہ لوگ میری اطاعت میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, میری محبت میں باہم الفت رکھتے ہیں, میری ہی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے, اور ایسا اس لیے ہے کہ میں ان چیزوں کو محبوب رکھتا ہوں. میں نے بندے کے اس عمل کو بڑا اور بلند رتبہ کر دیا. تو بہرحال اللہ کرے کہ ہم آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے بن جائیں. اور جو مسجدوں میں جاتے ہیں نا, ان کے بھی لیے بڑا پیارا عمل ہے کہ نمازیوں کی خبر گیری رکھیں, خبر گیری رکھیں کہ اگر نماز میں کوئی آتا تھا اور نہیں آتا تو اس کو پوچھنے جائیں. جیسے ماشاءاللہ ہوتا ہے اجتماع میں آنے سے, مدنی قافلے میں سفر کرنے سے وہ نماز کا عادی بن گیا, وہ باجماع نماز پڑھنے آ رہا ہے. ہم نفس و شیطان اگر شرارت کرتے ہیں اور وہ نماز میں جماعت کے ساتھ حاضری کے لیے مطلب ترکیب نہیں بنا رہا, تو اب تھوڑا سا اس سے رابطہ ہو جائے. اس سے رابطہ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ وہ مسجد کی طرف لوٹ آئے, وہ لوٹ آئے اور اس کا دل لگا کے رکھیں. شیطان نفس یہ سستی دلاتے ہیں, اور دعوت اسلامی میں الحمدللہ اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. جو دعوت اسلامی سے وابستہ ہوتے ہیں اسلام بھائی صدائے مدینہ لگاتے ہیں, سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں یہ ہمارے وہ مدنی چل کے ناظرین, وہ عاشقان رسول جو آج ہیں, تو دیکھیں یہ باقاعدہ اہتمام ہے. علم کی مجلس میں شرکت کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں, اور یہ باقاعدہ اس طرح سے اگر اپنے بچوں کو بھی اہتمام کرایا جائے, گھر میں بھی اگر آپ نہیں جا سکتے, کچھ ایسے ممالک میں بھی ہیں لیکن ماشاءاللہ دیکھتے ہیں, تو کوشش کریں کہ اس وقت بھی گھر کا ایک ماحول ایسا ہو جس میں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہو. ہمارے مدنی منع منیا یہ سب شرکت کریں, کیونکہ ان کے انداز میں بھی سمجھایا جاتا ہے. مدنی مذاکرہ الحمدللہ یہ وہ ایک اہم مدنی کام ہے کہ جس میں چھوٹے مدنی منع ہوں, منیا ہوں, جوان ہوں, بوڑھے ہوں, الحمدللہ ان کو سیکھنے کا ایک موقع ملتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. تو جو مساجد میں آنا جانا کرتے ہیں, تو دعوت اسلامی والے جو ہیں, جیسے اب اجتماع مدنی قافلے میں سینکڑوں ہزاروں نے سفر کیا, تو اب کیا ہوا, پہلا فائدہ تو ذاتی طور پر ہوا کہ ہم نے مدنی قافلے میں سفر کیا, ہم نے عبادت کی رغبت کر لی. پھر دوسرا فائدہ وہاں پر جس مسجد میں ہمارا قیام ہوا, تو ظاہر ہے 3 دن اگر ہم وہاں رہیں گے, اطراف میں لوگوں کو دعوت دیں گے, نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوگا. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورا گراؤنڈ میں نوجوان کرکٹ کھیل رہے ہیں, اب وہاں گئے مدنی قافلے والے تو پتا چلا کہ پوری کی پوری ٹیم جو ہے وہ کھیل چھوڑ کر مسجد میں آ گئی. الحمدللہ ایسا ہوتا ہے. اسی طرح کئی بوڑھوں کو بھی جب سمجھایا جاتا ہے تو ماشاءاللہ وہ بھی نیکی کی دعوت سن کے دکانیں چھوڑ کر بھی, لوگ دکانیں شٹر گرا کر بھی مسجد میں نماز کے لیے آ جاتے ہیں. تو یہ لازم ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہوگا تو یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے اہتمام ہونے چاہیے, نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے اور نیکی کی دعوت کا سلسلہ مضبوط ہونا چاہیے. تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کہ جب کبھی اس طرح سے کوئی تعلق جس سے قائم ہوتا ہے تو صدائے مدینہ کے ذریعے اس کو اٹھایا جا رہا ہے, گھر سے بلایا جا رہا ہے, پھر فجر کے مدنی حلقے میں شرکت ہو رہی ہے, پھر دن بھر میں بھی اس سے رابطے کا سلسلہ ہوتا ہے. اور پھر جب تیسرا فائدہ جو مدنی قافلے کا ہے وہ یہ کہ جب یہ عاشقان رسول مدنی قافلے میں سفر کر کے واپس آئیں گے, اب جس مسجد میں یہ نمازیں پڑھیں گے, تو اب آپ نے دیکھا کہ آپ ہو سکتا ہے کسی ایسے علاقے میں گئے جہاں پر مسجد آباد نہیں تھی. کئی مسجدوں میں جانا ہوتا ہے جن کے تالے کھولے جاتے ہیں کیونکہ وہاں کے رہنے والے مسلمان بدقسمتی سے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. ان مسجدوں کو کھولا جاتا ہے, اس کی صفائی ستھرائی کی جاتی ہے. آپ بھی ہو سکتا ہے کسی مدنی قافلے کے مسافر بنے, آپ نے اس مسجد کی صفائی بھی کی, اس کا وضو خانہ بھی صاف کیا, قرآن پاک کی الماری بھی سیٹ کی, مسجد میں لگے ہوئے جالے آپ نے صاف کیے, تو آپ نے سارا کچھ کر رہے ہیں. تو اب جب واپس آ رہے ہیں تو آپ کے علاقے کی جو مسجد ہے, آپ خود سوچیں اس علاقے میں رہنے والے مسلمانوں کی تعداد کتنی, مسجد میں نمازی کتنے. تو میں اب کوشش کروں گا, کہ اس مسجد کو میں انشاءاللہ آباد کروں گا. تو اس طرح کی جب دوست بنتے نا, یہ بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دین اسلام کے بعد بندے کو نیک دوست سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے نیک و صالح دوست عطا فرما دیتا ہے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دیکھیں یہ سارے ہمارے نیک دوست ہی تو ہیں جنہوں نے آج کوشش کی اور کر کے ہم کو مدنی مذاکروں میں جمع کیا. یہ نیک دوست ہی تو ہیں جنہوں نے ہم کو دعوت دے کر مدنی قافلے کا مسافر بنا دیا. یہ نیک دوست ہیں کہ جو فجر کے لیے صدائے مدینہ لگا کر ہمیں فجر کے لیے اٹھاتے ہیں. یہ نیک دوست ہیں. یہ نیک دوست ہیں جو ہمارے جنرل اسٹور کے باہر آ کر جناب ہمارے لیے وہ چوک درد دے رہے ہیں اور دیگر لوگوں کو بھی نماز کے لیے بلا رہے ہیں. یہ نیک دوست ہیں. یہ چھٹی والے دن جو دوسرے مسجدوں سے آ کر ہماری مسجد میں جو اعتکاف کرتے ہیں اور ہمیں سمجھاتے بجھاتے ہیں کہ بھائی آپ مسجد میں آیا کریں، اس مسجد میں آپ درس شروع کریں، اس میں منسوب مدینہ بالغان کا آغاز کریں. یہ نیک دوست ہیں ہمارے جو ہفتہ وار اجتماع میں مسجدوں سے اسلامی بھائیوں کو اجتماع میں شرکت کراتے ہیں، ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت کراتے ہیں. یہ نیک دوست ہیں ہمارے. تو آج جو دنیا بھر میں مختلف مقامات پر ہمارے عاشقان رسول جمع ہیں تو یہ غور کریں اور سوچیں کہ اس طرح سے جب آپ کو مجھے لایا گیا تو اگر میں یہ کام مستقل بنیادوں میں کروں تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے اور مسجدوں کی برکتیں. سبحان اللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ عز و جل کا ذکر کرنے کے لیے کہیں بیٹھتے ہیں تو رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. اللہ تعالی اپنے پاس نوری مخلوق میں ان کا ذکر فرماتا ہے اور ایک پکارنے والا انہیں پکار کر فرماتا ہے کہ بخشے ہوئے اٹھو، میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے. سبحان اللہ. یہ کتنی فضیلت کی بات ہے ماشاءاللہ. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے. تو امیر اہل سنت الحمدللہ یہ تشریف لا چکے ہیں تو آئیے امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں سے اپنے دل کے مدنی گلدستے کو سجانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزر فرما رہے تھے. ایک مریض جس کی آنکھیں بھی نہیں تھی، سارے بدن میں پیپ پڑ گئی تھی، کوئی عضو اس کا سلامت نہیں تھا سوائے زبان کے، زبان اس کی سلامت تھی اور اس کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ اس خدا کی حمد ہے کہ مجھے اس آفت سے عافیت بخشی ہے جس میں اپنے بہت سارے بندوں کو مبتلا کیا ہے. تو حیرت سے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آخر وہ کون سی بلا جو تم پر نازل نہیں ہو، آنکھیں تمہاری نہیں، ہاتھ تمہارے بیکار، پاؤں تمہارے بیکار، پورا جسم جو ہے وہ پیپ میں سڑ رہا ہے، کون سی تکلیف ہے جو تم پر نہیں آئی؟ اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان کیا کم ہے کہ اس نے میری زبان کو محفوظ رکھا ہے کہ میں اپنی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام تو لینے پر قدرت رکھتا ہوں، اس کا ذکر تو کر پاتا ہوں. اور مزید اس نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے کروڑا کروڑ احسان کہ اس نے مجھے ایمان کی نعمت سے نوازا ہے. تو کافروں پر جو مصیبت آئی ہے وہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ وہ کفر کی آفت میں مبتلا ہے، الحمدللہ میں ایمان کی نعمت سے مالا مال. تو آنکھیں چلی گئی بالفرض کسی کے، ہاتھ لنجے ہو گئے، پاؤں سے لنگڑا ہو گیا، معذور ہو گیا، کچھ بھی ہے، ایمان سلامت ہے تو خدا کی قسم وہ صاحب نعمت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ مسجد میں جو حاضری ہوتی ہے الحمدللہ تو یہ بہت ہی برکت والا مقام ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجدیں دار الامان ہیں جہاں انہیں آباد کرنے والے امن میں ہیں، مسجدیں محفوظ جگہ ہیں، جہاں انہیں آباد کرنے والے حفاظت میں ہیں، اور مسجدیں آرائش گاہیں ہیں جہاں انہیں آباد کرنے والے سنورتے ہیں، اور جب تک وہ مسجدوں میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حاجتوں کو پورا فرماتا اور ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول اور اے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے عاشقان رسول، اور جو آج اوبی وین کے ذریعے مختلف مقامات پر جمع ہیں، اور آپ نے بھی اگر سفر نہیں کیا تو ایک مرتبہ مدنی قافلے میں سفر کریں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح آخر یہ چیز کیا ہے جو بالکل بے نمازی کو ایسا جذبہ مل جاتا ہے کہ وہ تو جناب باجماعت نماز پڑھنے والا بن جاتا ہے۔ آخر مدنی قافلے میں ایسا کیا سکھایا جاتا ہے کہ جس سے آنے والا جو ہے وہ اپنے پورے کے پورے گھر کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے، جس نے کبھی مطلب وہ والدین کا ادب و احترام نہیں کیا تو والدین کا فرما بردار بن جاتا ہے، اور بہت سارے معاملات مسائل یہ ہمارے ہوتے ہیں الحمدللہ مسجدوں میں یہ مدنی قافلے جو کہ سفر کرتے ہیں تو اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ تو پھر مسجدوں سے لگاؤ ہو جاتا ہے، مسجد سے لگاؤ ہو جاتا ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی نماز پڑھ کر جب تک اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے اور اس پر رحمت نازل ہوتی ہے، اور جب تک اس کا وضو قائم رہتا ہے فرشتے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس پر رحم فرما، پھر اگر اس کا وضو ٹوٹ جائے تو اب نماز قبول نہیں ہوگی یہاں تک کہ وضو کر لے۔ تو ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے، اکثر دن کا اکثر حصہ ہمیں وضو کر باوضو رہنا ہے، اور یہ جب ذہن بن جاتا ہے نا تو جیسے ہی وضو اگر ٹوٹ جائے تو پھر ایک اچھا انداز سے وضو کرنے کا سلسلہ بن جاتا ہے، اور یوں دن کا اکثر حصہ جو ہے باوضو رہنے کی سعادت مل جاتی ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا بھر میں عاشقان رسول آج مدنی قافلوں میں ماشاءاللہ انہوں نے کوشش کی، اور مختلف ملکوں سے ہمیں کارکردگیاں ملی کہ چونکہ ہر ملک میں چھٹی نہیں ہے 5 فروری کی، تو انہوں نے امیر علیہ سنت کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے 2-3-4 کو سفر کیا، کسی نے 3-4-5 فروری کو سفر کیا، کوئی 4-5-6 فروری کو بھی سفر کر رہے ہیں۔ تو آپ کو بھی دعوت پیش کرتا ہوں کہ مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنائیں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ تو آئیے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کے مدنی پھولوں سے اپنے دل کے مدنی گلدستے کو سجاتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف یا دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ کھانا پینا سامنے آ گیا تو اس کے لیے اب کھانے پینے کے لیے نیت نہیں کر سکتے اگر پہلے سے نہیں کی تو، البتہ اب بھی ثواب کے لیے نیت کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے نیت کر لیجئے۔ اب کچھ ذکر و درود، مثلا 12 مرتبہ درود پاک کی پڑھ لیجئے، اب چاہیں گے تو کھا پی سکیں گے یا سو سکیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1439 سنہ ہجری کے جمادی الاول کی 17ویں شب ہے، 17 نائٹ۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور اوبی بین کے ذریعے آج ہم پاک قندھاری کابینہ فل سٹی نو شہر و فیروز باب الاسلام سندھ اور پاک وارثی کابینہ صفدرآباد ضلع شیخوپورہ پنجاب میں شرکت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اوبی وین کے ذریعے۔ اور اس وقت صفدرآباد ضلع شیخوپورہ ہمارے سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے، انشاءاللہ وہ فل سٹی بھی اللہ کرے گا تو آ جائے گا، یہ فل سٹی بھی آ گیا ماشاءاللہ بھلے کرے آیا جی آیا نو راول پنڈی پنجاب، یہ اپنے نیٹ کے ذریعے ماشاءاللہ کثیر اسلامی بھائی انہوں نے جمع کر لی ہے ماشاءاللہ، مرحبا۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بس جواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، من پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، جائیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم بچوں کو بہت ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں، جھولے، سائیکل، موبائل فون، چاکلیٹ، گلاب جامن، چمچم، گول گپے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ساری اچھی اچھی چیزیں ہمارے گھر میں آ جائیں۔ ہم ابو سے ایک کے بعد ایک چیز کی فرمائش کرتے ہیں، وہ لے کر بھی آتے ہیں، مگر کبھی کبھی ابو کہتے ہیں بیٹا فضول خرچی نہیں کرتے۔ پیارے امیر اہل سنت، یہ فضول خرچی کیا ہوتی ہے؟ یہ خرچی ہمیں تو نہیں ملتی ماشاءاللہ۔ ابو ہر فرمائش پوری کرتے ہیں، یہ تو کسی کسی کی قسمت ہوگی جو ابو پوری کرتے ہوں، ورنہ تھا امی چیختی ہوگی، ابو ڈانٹتے ہوں گے، ہاتھ اٹھاتے ہوں گے، اس طرح فرمائشوں کی لائن لگتی ہوگی، تو ان کی ڈانٹوں کی بھی چیخوں کی بھی لائن لگتی ہو تو تعجب نہیں۔ جو رف قسم کی جو فیملیز ہوتی ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ چیخم چاخ مچائے، مار دھاڑ کرے، تو یہ رف لوگ ہوتے ہیں، سلجھے ہوئے لوگ نہیں ہوتے۔ جو سلجھے ہوئے ہوتے ہیں، اچھے مسلمان ہوتے ہیں، تو وہ بچوں کو پیار کرتے ہیں، اور ان کی فرمائشیں اتنی پوری نہیں کرتے کہ وہ بگڑ جائیں، اور اتنا بھی مطلب اپنا ہاتھ تنگ نہیں رکھتے کہ وہ بدزن ہو جائیں، اور اپنے دل پہ لے لے کہ ہمارے ابو امی ہمارا خیال نہیں کرتے، ہمارے دوستوں کو تو ان کے امی ابو یوں یوں چیزیں دلا دیتے اور یہ ہم کو کچھ بھی نہیں دلاتے۔ تو یہ نا اعتدال، میڈیم اسٹائل ہونا چاہیے۔ میاں روی، اچھا یہ فضول خرچی مت کرو امی ابو بولتے ہیں، تو یہ فضول خرچی کیا ہوتی ہے؟ ہم کو تو کبھی نہیں ملی، یعنی خرچی تو وہ ایک جیب خرچ، جیسے عام طور پہ بولتے جیب خرچ، خرچی خرچی کے ایک معنی تو گندے بھی ہیں، تو جو اس میں لغت میں تو لکھے، البتہ یہاں عام طور پہ خرچی ہمارے یہ جیب خرچ، پاکٹ منی اس کو بولتے ہیں خرچی۔ تو یہ اس پہ ساتھ فضول لگ گیا، تو فضول خرچی کیا ہوتی ہم کو نہیں ملی۔ فضول وہ ہوتا ہے جو ناحق خرچ کیا جائے، ناحق کاموں میں خرچ کیا جائے. اب وہ بعض اوقات وہ کام جو ہے وہ گناہ کا ہوتا ہے، گناہ کے کام میں خرچ کیا تو وہ بھی فضول خرچی ہوتی ہے. بعض اوقات وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی دین دنیا کا فائدہ نہیں ہوتا، ویسے ہی ہوتا ہے، اگرچہ اس میں مال ضائع نہیں ہوتا لیکن فائدہ بھی نہیں ہوتا، تو وہ بھی فضول میں آ جاتا ہے. البتہ یہ کہ ضرورت کے لیے کوئی چیز لی، کھیلنے کے لیے کھلونے لیے، بھلے قیمتی کھلونے لیے، بہت ساری چیزیں لی کھانے کے لیے، تو ان کو فضول خرچی نہیں بولتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب، صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد عویس اشرف عفاری ہے. میں مدرسۃ المدینہ مغل پورہ مرکز الاولیاء میں قرآن پاک شفٹ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی خدمت میں سوال ہے کہ میں نے ایک بیان میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول سنا ہے کہ پڑھائی سے چھٹی کے بعد مدنی منوں کو کھیل کود سے نہ روکا جائے تاکہ بچے کی تھکاوٹ دور ہو جائے. پیارے باپا جان، برائے کرم کوئی ایسا کھیل تجویز فرما دیجئے جس سے ہم تازہ دم ہو جائے اور مدنی تربیت پر بھی کوئی فرق نہ آئے. مجھے، میرے اساتذہ اور سب گھر والوں کو دعا خیر سے نواز دیجئے. جزاک اللہ خیرا. اللہ اللہ، کھیل کود سے بچے رکتے کب ہیں جو ان کی ترغیب کے لیے سوال چلانے کی ضرورت پڑ گئی؟ ان پر تو کھیل کود پر پابندیاں لگانے کی ضرورت ہے. یہ درجوں میں بھی کھیل رہے ہوتے، اپنے کلاسوں میں بھی کھیل رہے ہوں گے، جب ٹیچر نہیں آیا، استاد نہیں آیا، تو ان کی تو موج لگ جاتی ہوگی، یہ جو وہ کھیلتے ہوں گے کہ کوئی کیا کھیلے گا. تو ان کو تو کھیل کود سے روکنے کی ضرورت ہے. سچی بات یہ، اس طرح کا سوال چلا کر تو یہ ان کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ ہم کو امام غزالی نے کھیل کود کی اجازت دی ہے. آپ کو یہ پتا ہے امام غزالی نے یہ بھی بولا ہے، فرمایا کہ بچوں کو زیادہ کھانے پینے کے لیے مت دو، بچوں کو رنگین کپڑے مت پہناؤ، اچھے اچھے لڑکوں کو یوں سمجھاؤ کہ لڑکیاں پہنتی ہیں. تو امام غزالی کی یہ کوئی بات یاد نہیں رہی، بچوں کے لیے یہ یاد رہ گئی کہ تو کھیل کود سے مت رکو. تو بہرحال بچے کھیل کود تو یہ باتیں کر ہی لیتے ہیں، اور زیادہ کرتے ہیں، اتنا کھیل کود کرتے ہیں کہ ان کی متعین کہ پڑھائی کی طرف توجہ کم رہتی ہے. آج کل کے دور میں خاص کر اتنا کھیل کود، اور گھر کے اندر بھی کھیل کود کے اتنے اسباب، وہ سیڑھیاں لگاتے ہیں پلاسٹک کی، تو جھولے لگاتے ہیں، ہنگوڑے جن کیا کیا پتہ نہیں لگاتے ہیں، اور اس میں جھول رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں، مار رہے ہوتے ہیں، پھینک رہے ہوتے ہیں. تو جو بالکل ہی نہ کھیلتا ہو تو ان کو مطلب ہے کہ کھیلنے کی ترغیب دی جا سکتی ہے، لیکن ایسا بچہ تو شاید اگر ملے نہ کہ جو کھیلتا ہی نہ ہو، تو اس کو نمائش میں رکھنا چاہیے، اس کا ٹکٹ رکھنا چاہیے. وہ بچہ تو کھیلتا ہی نہیں ہے، اتنا شریف ہے، نہ ماں باپ کو اپنے پیچھے دوڑاتا ہے، ماں باپ کو بھی دوڑاتے ہوتے ہیں بچے اپنے پیچھے. بہرحال کھیل کود بچوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ ان کے بدن کی نشو و نمائش سے ہوتی ہے. یعنی ہم لوگ جیسے آپ کے ساکت بیٹھے ہیں بالکل یوں اطمینان سے، بچہ کبھی یوں ہی لے گا، کبھی یوں ہی لے گا، کبھی یوں چلے گا، کبھی اونچا دیکھے گا، کبھی اٹھے گا، کبھی بیٹھے گا، کبھی پھتکے گا، کبھی دوڑے گا. یہ ایسا لگتا ہے کہ اس کی ہڈیوں کو، یہ کوئی نظام فطرت ہی کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ اس کی ہڈیوں کو موومنٹ کی ضرورت ہے. کہ اگر یہ چھوٹی نازک ہڈیاں ہیں، اگر یہ یوں ہی بیٹھا رہے گا تو ہو سکتا ہے یہ ہڈیاں اس کی اکڑ جائیں اور اس کے جو جوڑ ہیں یہ جام ہو جائیں. تو اس لیے اس کو موومنٹ چاہیے. بڑے بھی موومنٹ تو سارے کرتے ہی ہیں، پھدکتے رہتے ہیں، اچھلتے رہتے ہیں، لیکن کم، بچے زیادہ پھدکتے ہیں، وہ چلتے ہیں، تو کدکڑے لگاتے ہیں. وہ تو ان بچوں کو بھی تو یاد کرو نا کہ جب خواجہ غریب نواز کے بچپن شریف میں جب آپ کسی بیل کے پیچھے ہو لیے تو حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ جو بزرگ تھے نکلے اور بولا بیٹے تمہارا کام کھیلنے کا نہیں ہے, اس طرح کا ہے نا حکایت ان کی. تو پھر انہوں نے کھلی کا ٹکڑا دیا اور ان کو کھلایا اپنی جھولی سے نکال کر, اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا دل دماغ سینہ روشن ہو گیا. شاید ان کا بھی ہے کہ یہ بیل کے پیچھے جا رہے تھے, وہ انہیں کا ہی شاید اس طرح کا ان کا واقعہ ہے یہ کھیل کود کے. پھر وہ غوث پاک بھی بچپن میں کھیلتے نہیں تھے, اور بھی بعض بزرگوں کے واقعات ہیں جو یہ بچپن میں ان کا یہ کہنا ثابت ہے کہ ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں. تو یہ بچوں کو یہ بھی واقعات اور حکایت سنانی چاہیے, اور ان کا کھیل کود جو ہے نا بس وہ یہ ہو کہ لمیٹڈ ہو, انلمیٹ کوئی بھی چیز یعنی کہ زیادہ مقدار میں کوئی بھی چیز مناسب نہیں ہوتی, نہ اپنے حد سے بڑھنی نہیں چاہیے, نہ کھیل کود بھی حد سے بڑھنا نہیں چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد اسامہ اڈیالہ روڈ راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میرا باپا کی خدمت میں عرض ہے کہ کیا عورت کو شادی سے پہلے بیعت ہونا ضروری ہے یا شادی کے بعد؟ اول تو بیعت ہونا اس کو لفظ ضروری سے تعبیر نہیں کریں گے, ایک اچھا ہے نیک کام ہے کہ کسی کامل پیر سے بیعت ہو لے. یعنی یہ نہیں ہے کوئی پیر مشہور ہے تو اس سے بیعت ہو گئے, یعنی یہ پتا ہونا چاہیے کہ جامع میں شرائط ہے. اس کی چار شرطیں ہیں پیر کی, سنی پکا ہو, عقیدے میں بالکل ٹناٹن, ذرا بھی خرابی نہ ہو. بعض پیر ہوتے ہیں جو معاذ اللہ کسی صحابی کے بارے میں کمزور باتیں کرتے ہیں, کوئی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کمزور بات کرتا ہے, کوئی اولیاء کرام کے بارے میں یا غوث پاک کے بارے میں. خاص کر آج کل بک بک کرنے والے بھی لوگ ہیں جو ان کی فضیلت تو تقسیم کرتے اور اس کا سسٹم بناتے ہیں کہ اتنی اور اتنی, اور ایسے پیر نہ چلیں. اور پکا سنی ہو اس وقت اس دور میں جو پیر کی سنیت کی کسوٹی جو ہے نا, یہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے, امام اہل سنت. ان سے جو واقعی محبت کرتا ہوگا نا صحیح معنوں میں, ڈراما ہی نہیں, صحیح معنوں میں محبت کرتا ہوگا تو یہ سمجھو یہ پکا سنی ہے, اس دور میں پہچان ہے. اچھا دوسرا یہ کہ اس عالم ہو, عالم کی تعریف یہ کہ اپنے عقائد سے واقف ہو اور ضرورت کا مسئلہ نکال سکتا ہو, کتابوں سے اتنی صلاحیت رکھتا ہو اور ضرورت کے مسائل اس کو معلوم ہو, عقائد اور ضرورت کے مسائل معلوم ہو اور ان میں مستقل ہو, پرمیننٹ ان میں ہو. سارا بھول بھال کر کورا ہو گیا تو پھر عالم نہیں رہنا, عالم کی تعریف سے نکل گیا تو یہ ایک عالم ہو, یعنی درس نظامی کیا ہوا ہو یا سند یافتہ ہو. یہ شرط میں سند یافتہ تو بہت سارے ہوتے ہیں جن کو مطلب بات کرنے کی سدھ نہیں ہوتی, یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسئلہ پتہ نہیں ہوتا, یہ جنرل بات کر رہا ہوں. تو سند کوئی چیز نہیں ہے, صحابہ کرام کے پاس کوئی سند نہیں ہوتی تھی اس دور میں. اصل مقصد علم ہے کہ علم سے عالم بنے گا, جو میں نے آپ کو ڈیفینیشن اور تعریف بیان کی. اور تیسری شرط یہ کہ اس کا سلسلہ جو ہے یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا ملتا ہو. یہ سلسلہ بیعت, سید ہونا شرط نہیں ہے, اولاد ہونا شرط نہیں ہے, بیعت کا سلسلہ, اس کا خلیفہ, اس کا خلیفہ, اس کا خلیفہ, جا کر اس کا جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, جیسے قادری سلسلہ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چلا تو مولا مشکل کشا کو بھی خلافت, مولا مشکل کشا کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت، امام حسین کی سیدنا امام زین العابدین کو خلافت بھی چلتے چلتے پھر اس طرح یہ قادری سلسلہ، تو کہیں بھی بیچ میں یہ ٹوٹا ہوا نہ ہو سلسلہ، کئی ایسے ڈبا پیر اس کو بولتے ہیں، یہ بھی بیٹھے ہوں گے پیر بن کے جن کا آگے کوئی سلسلہ نہیں ہوتا ہوگا، تو اگر ایسا بھی ہے تو اس کا مرید ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ تین شرطیں ہوئی، اور چوتھی شرط کہ وہ فاسق نہ ہو، داڑھی ایک مٹھی سے چھوٹی کترتا نہ ہو تو فاسق ہو گیا، کترتا ہوگا یا منڈاتا ہوگا یا نمازیں نہیں پڑھتا ہوگا، بلا وجہ جماعتیں چھوڑتا ہوگا، گالیاں بکتا ہوگا، غیبتیں کرتا ہوگا، آج کل بہت زیادہ یہ چیزیں عام ہیں۔ تو یہ بہت سوچ سمجھ کر آپ کسی کے مرید ہوں، ورنہ بےچارے پھنس جاتے ہیں، اور مطلب پیر خود ہی بےچارہ مطلب بے عمل ہے تو مرید کو کیا مطلب با عمل بنائے گا، ہمارے ہاں تو یہ حالات ہے نا، تو پیر با عمل ہو، شریعت کا پابند ہو تو ہی ہمیں شریعت کی پابندی سکھائے گا، خود ہی نمازوں کے اس کے ٹھکانے نہیں ہوں گے مرید کو کیا نماز کا بولے گا، تو بڑا نازک دور ہے۔ تو اس لیے مطلب وہ کہ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، تو بہرحال یہ کہ چار شرائطوں، تو اس کا مرید ہونا یہ فرض واجب نہیں، ضروری نہیں، یہ ایک اچھا کام ہے، نیک کام ہے، مستحب کام کہہ سکتے ہیں اس کو، ثواب کا کام ہے، فوائد بڑے ہیں اس کے، ہو تو جانا چاہیے، اگر کوئی کامل پیر ہو تو اس کا مرید، نہ ہو تو اس کو، کوئی نہیں ہے کسی کا مرید تو اس کو ہم گناہگار نہیں کہیں گے، یہ گناہگار ہے یا یہ برا بندہ ہے ایسا نہیں کہیں گے۔ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم۔ اچھا، عورت کے بارے میں سوال ہوا تھا کہ کیا شادی سے پہلے مرید ہو سکتی ہے، تو ایک دن کا بچہ بھی مرید ہو سکتا ہے، تو شادی سے پہلے ہو گیا کوئی بچہ یا بچی تب بھی ٹھیک ہے، اور شادی کے بعد بھی ہوا تو بھی ٹھیک ہے، اس کے بچوں کی شادیاں ہو گئی اور اب مرید ہوا تب بھی ٹھیک ہے، یا مرید ہوئی تب بھی ٹھیک ہے، تو کوئی اس طرح کی قید نہیں۔ اور جو بالغ ہو گیا اس کو نہ ماں باپ کی اجازت کی ضرورت ہے، نہ عورت کو اپنے شوہر کی اجازت کی، عورت کو شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اپنی مرضی کے مالک ہیں یہ لوگ۔ جو پیر سمجھ میں آ گیا وہ چار شرائط جو میں نے عرض کیے اس کو دیکھ لے تو ٹھیک ہے، اگر دل ٹھکتا ہو تو اس کا مرید ہو جائے۔ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت شیخ ابو سعود عبداللہ رحمت اللہ تعالی علی ارشاد فرماتے کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علی قیامت تک اس بات کی ضامن ہیں کہ ان کا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ میٹھے میٹھے سائم مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، او بی وین کے ذریعے فل سٹی نوشیرا فروز باب الاسلام پاک کندھاری کابینہ صفدرآباد ضلع شیخوپورہ پاک وارسی کابینہ اس شریف نیٹ کے ذریعے پنجاب پاکستان راولپنڈی پنجاب پاکستان جے پور ہند مڈاسا ہند گورکھپور ہند جھانسی ہند کے عاشقان رسول جو امیر علیہ السنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دورہ اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں، شیخ طریقت امیر علیہ السنت جو الفاظ ادا فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کا یہ طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل، اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ میں امیر علیہ السنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں، سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی منوں کے تعلق سے آپ نے ایک سوال کا جواب دیا کہ مدنی منع کھیلوں کے تعلق سے, تو اس پر نگران مرکزی مجلس سے شورا کے ایک صوتی پیغام آیا, وہ ہم سوال چلا رہے ہیں. اس وقت مدنی منوں کے کھیلنے کے حوالے سے سوال و جواب کا سلسلہ چل رہا ہے, اور مل سنت نے توجہ بھی دلائی کہ یہ کہاں بچتے ہیں, کھیلتے ہیں, کودتے ہیں. پھر ساتھ ساتھ یہ بھی آپ نے رہنمائی فرمائی کہ ان کے لیے اس طرح کی کچھ کھیل وغیرہ جس سے ان کی نشو نما اور صحت وغیرہ کے حوالے سے بھی ضروری ہے. مگر اب آ گیا ہے موبائل کا اور سوشل میڈیا اور گیمز کا دور, اگرچہ اس پر پہلے بھی مدنی پھول دیے جا چکے ہیں, تو اب چونکہ یہ بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں, اور وہ بس دن رات صوفے پر یا پلنگ پر ٹیک لگا کر اور ایک نظر سے آنکھ جما کر دیکھ رہے ہوتے ہیں, جس سے ان کی آنکھ, دماغ, پاؤں اور صحت بہت متاثر ہو رہے ہیں. تو اس سے بھی والدین کو سمجھنا چاہیے تاکہ یہ ان چیزوں سے بچیں, اور جو بھی امید سنت کی طرف سے مدنی پھول ملے اس کے مطابق بچوں کی اس طرح کی تربیت کا سلسلہ ہو کہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو. ماشاء اللہ. آئیے, اب تو کھیل کود میں بھی وہ تبدیلی آئی ہے کہ موبائل فون یہ سب سے ان کا مطلب کہ پسندیدہ کھلونا ہے بچوں کا. روتا ہوتا ہے, چیختا ہو, موبائل فون اس کے ہاتھ میں دو. عام طور پہ یہ چپ ہو جاتا ہے, ادھر ادھر بھاگ رہا ہے, پھدک رہا ہے, تو موبائل فون دے کے بٹھا دو, اس میں مصروف ہو جائے گا. یہ عام طور پہ یہ بچے اس طرح کر رہے ہیں آج کل. تو یہ کھیل وہ نہیں ہے جو اس کے لیے صحت بخش ہو, بلکہ یہ تو مضر ہے. اتنی یعنی اس کے تو سارے اعضاء نازک, آنکھیں بھی نازک ہیں. اب یہ اس کو باغ اسکرین کو یہ مسلسل دیکھتا رہے گا, اس کی چمک, اس کی ریز جو ہے اس کی آنکھوں کو نقصان کریں گی. یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے, اس کی آنکھوں کے لیے یہ مضر ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اب چشمے بھی آ رہے ہیں, عینک, تو آنکھیں کمزور بےچارے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اور عمر بڑھے تو بچے بےچارے نابینے ہو جائیں عمر کے ساتھ ساتھ. تو اس لیے یہ تو اللہ کرے کہ یہ اس کھلونے سے تو یہ بچے ہی رہیں موبائل فون سے, تو مگر اب حل نہیں ہے اس کا. اب بچے کیونکہ اب سب کے ہاتھ میں موبائل فون آ گیا نا تقریباً, جن کے پاس دو پیسہ آ گیا نا, چھوٹے بڑے جتنے بھی ہیں نا, بچوں کو بھی دلا دیتے ہیں. تھوڑا سمجھدار بچہ ہوتا ہے تو موبائل فون اس کو دلا دیتے ہیں. تو اب جو اور نا سمجھ بچہ ہے وہ اس سے لے لیتا ہے, امی سے لے گا, ابو سے لے گا, اب وہ پریشان کرتا ہے تو دے کے جان چھڑا لیتے ہوں گے. تو یوں اب ہے مجھ سے بچنا مشکل ہے, بہت مشکل ہے, کیسے بچے سمجھ نہیں آتی. تنگ کرتے ہیں تو اب وہ کام نہیں کرنے دیتے, امی کو کھانا نہیں پکانے دیتے تو موبائل لے کر بیٹھ جا تو امی کھانا پکا لے. اب پہلے کس طرح بہلاتے ہوں گے یہ بھی تو سوچے نا, پہلے بھی تو بہلاتے ہی تھے بچوں کو, تنگ کرتے تھے پہلے بھی, لیکن اب آسان ہو گیا ان کو بہلانا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ خواجہ غریب نواز کا جو واقعہ ہے بیل والا, میں نے کہا مجھے اس میں کچھ, یا تو اب بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی, شاید کچھ تسامو ہوا ہے. تو بیل کے وجہ سے غوث پاک چلے تھے. اچھا تو یہ پھر غوث پاک کا واقعہ ہے, بچوں کے کھیل کود کے حوالے سے کہ امام غزالی نے فرمایا کہ بچوں کو کھیلنے دیا کرو شام کو. میں نے کہا یہ تو یاد رہ گیا, کھیلنے دیا کرو. ایسے بچے یاد نہیں رہے جو کھیل سے دور رہتے تھے, جبکہ بچہ تو سارا دن کھیلتا رہتا ہے. کھیلنے کی ترغیب کی تو حجت تو نہیں کہ کھیلا کرے, اپنے کھیلنے کا ٹائم تو نکال ہی لیتا ہے بچہ. ماں باپ کو البتہ ہے کہ ماں باپ اس دور میں روکتے ہوں گے, اسی لیے امام غزالی نے فرمایا ہوگا کہ پہلے کے ماں باپ تو بہت, یعنی کہ یوں سمجھو فوجی ٹریننگ دیتے تھے, اتنی تربیت ہوتی تھی بچوں کی, تقوی, پرہیزگاری, ذکر و اذکار, نمازیں, سنتیں. اب تو ماں باپ خود نماز نہیں پڑھتے تو اولاد کو کیا حق نماز کا بولیں گے. اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر رحم فرماتا, ماں باپ بھی کھیل رہے ہوتے, بھی کھیل رہے ہوتے بچے بھی. تو وہ حکایت جو خواجہ غریب نواز کی, وہ فیضان خواجہ غریب نواز, یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے, اس کے پیج نمبر 4 پر جو حکایت ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ پہلے کے بچے کیسے ہوتے تھے اور خوش نصیب بچے کیسے ہوتے تھے. ایک روز حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے کہ ایک مجذوب بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ باغ میں تشریف لے آئے. جو ہی حضرت سیدنا خواجہ معین الدین علیہ رحمت اللہ المبین کی نظر اللہ کے اس مقبول بندے پر پڑی, فوراً دوڑے, سلام کر کے دست بوسی کی, یعنی ہاتھ چومے, اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخت کے سائے میں بٹھایا. پھر ان کی خدمت میں انتہائی عاجزی کے ساتھ تازہ انگوروں کا خوشہ پیش کیا اور دو زانو بیٹھ گئے. انگوروں کا خوشہ بولتے ہیں, نہیں وہ جھمکا ہوتا ہے, جھمکا, بہت سارا انگور, گچھا جس میں بہت سارے انگور لگے ہوتے ہیں اس کو انگور کا خوشہ بولتے ہیں, کھجوریں جس میں لگی ہوتی ہے کھجوروں کا خوشہ بولتے ہیں. دو زانو بیٹھ گئے, یعنی جس طرح ہم نماز میں تحیات پڑھتے ہوئے بیٹھتے ہیں اس کو دو زانو بیٹھنا بولتے ہیں. تو اللہ کے ولی کو اس نوجوان باغبان کا انداز با گیا, خوش ہو کر کھلی تل یا سرسوں کا پھونک, یہ تل یعنی نکال لیتے نا تیل تو وہ کچھ سخت سا وہ بچ جاتا ہے تو اس کو کھلی بولتے ہیں. تو کھلی کا ایک ٹکڑا چبا کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے منہ میں ڈال دیا, کھلی کا ٹکڑا جو ہی حلق سے نیچے اترا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل کی کیفیت یک دم بدل گئی اور دل دنیا کی محبت سے اچاٹ ہو گیا. پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے باغ، پنچکی اور سارا ساز و سامان بیچ کر اس کی قیمت فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دی اور حصول علم دین کی خاطر رائے خدا کے مسافر بن گئے. تو یہ جوانی کا واقعہ ان کی، نہ سمجھ بچے نہیں تھے اس وقت، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ 15 سال کی عمر. تو یہ آج کل تو 15 سال کے تو نہ سمجھ ہی عام طور پر ہوتے ہیں، اتنا نہیں سمجھ ہوتی، لیکن بہرحال خواجہ غریب نواز تو سمجھداروں کے بھی سمجھدار تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت کے لائیو فیس بک پیج پر جو سوالات کا سلسلہ ہے، وقاص رضا پوچھ رہے ہیں کہ جو شخص امیر ہو جاتا ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے، ایسا کہنا کیسا ہے؟ ہاتھ پکڑ لیا، یہاں مراد یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حمایت فرما رہا ہے، اس کی مدد کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا ہے، اس کو نواز رہا ہے. تو یہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے تصور کہ جو مالدار ہے تو اس لیے مالدار ہے کہ اللہ سے راضی ہو گیا ہے تب اس کو مال دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے مال کو دور رکھتا ہے، اس طرح کے بہت ساری روایت ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو مالدار ہے اس سے اللہ یقینی طور پر ناراض ہے، یہ بھی نہیں ہے. کیونکہ بعض صحابہ کرام بھی مالدار تھے، بعض اولیاء کرام بھی مالدار تھے، لیکن مال داری کون سی اچھی ہے اور کون سی بری ہے یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کے مطابق. تو مال کون سی کو یوں سمجھے کہ جیسے کشتی ہے، کشتی پانی میں ہے تو تیرتی رہے گی، سمندر میں بہت بڑا پانی کا ذخیرہ ہے، پانی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ تیر رہی ہے کشتی. اب پانی اگر اچھل کر کشتی میں آ جاتا ہے تو اب وہ کشتی ڈوب جائے گی. جب تک کشتی کے باہر پانی تھا اس سے کشتی کو کوئی نقصان نہیں تھا، پانی کے اندر، پانی کشتی کے اندر آیا تو نقصان پہنچا. تو اسی طرح دنیا کا مال چاہے جتنا بھی ہو جب تک وہ دل کے باہر ہے وہ نقصان نہیں پہنچے گا، جب وہ دل کے اندر آیا یعنی اس مال کی محبت دل کے اندر آئی اب یہ نقصان پہنچائے گا. تو صحابہ کرام کے بعد جو مال تھا وہ دل کے باہر تھا، دل کے اندر نہیں تھا. جن اولیاء کرام کی مالداری کا لکھا ہوا کتابوں میں کہ یہ بڑے مالدار ہوتے تھے، تو ان کے بھی مال جو تھا دل کے اندر نہیں تھا، وہ دل کے باہر تھا، ان کے لیے نقصان دہ نہیں تھا. ورنہ تو سیدنا سلیمان علی نبینا والے صلاۃ والسلام تو نبی تھے اور حکومت آپ کی تو تھی ساری دنیا پر، ہے نا، ساری دنیا پر ان کی حکومت تھی سلیمان علیہ السلام کی، لیکن قلبی طور پر آپ مالدار نہیں تھے. وہ ایمان کا مال، پھر وہ مالداری، اعمال کی مالداری، تقوی کی مالداری، یعنی کہ دنیاوی مالداری کے ساتھ دنیا کی محبت دل میں نہیں تھی سیدنا سلیمان علی نبینا والے صلاۃ والسلام کے. تو کھانا بالکل غذا آپ کی سادہ تھی، اور آج مالدار کیا کھاتا ہے؟ پیزا پراٹھا، پھر پھولتا ہے، پھر بےچارہ بعض وقت پھٹ جاتا ہے، ختم. تو یوں مال مطلقاً مال برا نہیں ہے، بس وہی دل میں. اب کوئی مالدار کو آپ چھیڑو گے اگر فری شپ میں تو وہ بولے گا اپنے دل میں کچھ بھی نہیں ہے، مال کی محبت دل میں نہیں، اللہ اللہ میں تو حج کرنے جاتا ہوں، پیسے جمع کرتا ہوں، مدینے جاتا ہوں میں تو. آپ یار واقعی صحیح ہے، اگر جیب پہ ہاتھ ڈالنا یار مجھے کسی کی مدد کرنی ہے اپنے لیے نہیں لے رہا، ہمارا غریب پڑوسی ہے بےچارہ، وہ کافی ہے نا غربت ہے، سفید پوش ہے یار، نوٹوں کی گڈی اس کی آپ تکلف میں لے لیں بے تکلفی میں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ مال دل میں یا باہر ہے، سمجھ پڑ جائے گی. یہ بے تکلفی کی بات کر رہا ہوں اس سے. تو یہ مالدار جو ہے نا، یہ میں نے دیکھے، ہاں بھائی ہم تو اللہ اللہ کرتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں یار، مطلب کیا زکات نہیں دیتے، زکات کے لیے ہم نے تو ایک دور تھا نا میں زکاتوں کے لیے دھکے کھاتا تھا. یا ماشاءاللہ میری کثیر عیال ہو گئی, میرے مدنی بیٹے لاکھوں, مدنی بیٹیاں لاکھوں ہو گئی. تو اب مجھے مالیات کی, چندے کی, مدنی احتیاط کی کوئی ترکیب نہیں کرنی پڑتی, ورنہ میں خود دکان دکان جا کر, ایک دور تھا کہ مدنی احتیاط کرتا تھا جب مدنی احتیاط ہماری اصطلاح نہیں تھی, چندہ کرتے تھے ہم. تو ایسا ایسے دھکے کھلاتے تھے یہ مالدار لوگ, صحیح بولتا ہوں. کوئی کوئی تو بولتا تھا معاف کرو, دور سے دیکھ کر یہ بھی سنے میں نے, معاف کرو. کوئی بولتا تھا دور سے ڈگ ڈگی بجا دیتا تھا, مولانا مولانا بعد میں آنا. یا کوئی بولتا تھا ہم نے تو زکات بانٹ دی ہے, تم لیٹ آئے ہو. کوئی بولتا ابھی ہم نے زکات نکالی ہی نہیں ہے. کوئی بولتا ہو تو ہمارے وہ جو بڑا بیٹا ہے نا حساب اس کے ہاتھ میں ہے. کوئی بولتا میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, میرے باپ کے ہاتھ میں حساب ہے. ایسے مطلب سب سچ بولتے ہوں, ویسا اس نظر بھی تو کہاں سے قائم کرے. لیکن کسی فرد معین کے بارے میں یہ کہنا کہ جھوٹو بولتا ہے اس کے لیے دلیل چاہیے. لیکن عام طور پہ قرینہ ہو جاتا ہے کہ جھوٹ بہت چل رہا ہے, بہت جھوٹ چل رہا ہوتا ہے. ٹالنے کے لیے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کو دینے کا میرا دل نہیں ہے, برا لگ جائے گا نا سامنے والے کو. تو وہ جھوٹ بول کے ٹال دیتے ہیں, ختم ہو گیا ہے, بانٹ دیا ہے, گنجائش نہیں ہے, آئندہ سال جلدی آنا, فلاں یہ وہ. نے زکات دینے میں بھی اتنے نخرے اور اتنے مطلب میں نے بہت اس مردار پہ کیا للچایا, دنیا دیکھی والی ہے. تو اللہ تعالی حقیقت میں ہمیں مطلب یعنی کہ ایمان کا مال جو عطا کیا وہ سلامت رکھے, تقوی کا مال دے, نمازوں کا مال دے, عبادتوں کا مال دے. یہ دنیاوی مال میں اپنے لیے تو بولتا ہوں کہ یا اللہ مجھے کثرت سے مال دے کر مجھے آزمائش میں نہ ڈال. کہ میرے پاس بھی مال آیا تو میں مجھے اس کی محبت سے بچنا میرے اختیار میں نہیں ہے. تو اپنے نہ آوے نہ اس کی مطلب مصیبت میں آدمی پھنسے. تو پھر جھوٹے دعوے کہ مجھے دنیا کے مال کی محبت نہیں ہے اور یہ غلط, پھر آدمی چپ رہے بولے نہیں کہ مال کی محبت مجھے نہیں ہے. مال کی محبت تو بالکل سامنے آ جاتی ہے اور اس کے مطلب انداز سے اکثر پتہ چل جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ کثیر عاشقان رسول اپنے اس وقت فیضان مدینہ میں بھی مدنی قافلے سے, مختلف علاقوں سے مدنی قافلے بنا کر حاضر ہوئے ہیں. کیا بات ہے. اور اس وقت بھی ہمارے کئی مقامات سے ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ انہوں نے وہیں پر جو ہے وہ جمع ہو کر مدنی مذاکرہ دیکھنے کا سلسلہ بنایا ہے. اور آج ہماری مجلس مزارات اولیاء کے تحت جو ہے وہ عوج شریف میں جو ہے وہ عرس مبارک میں جمع ہے, اور وہاں پر بھی کثیر مدنی قافلے والے بھی موجود ہیں اور زائرین بھی موجود ہیں. تو باپا ان سب کے لیے دعا بھی فرمائیے گا. ایک اسلام بھائی جو ہے وہ بذریعہ ویب سائٹ لائیو چیٹ پر جو سوالات آ رہے ہیں, عبد الرحمان اتاری باب المدینہ سے پوچھتے ہیں کہ مرے ہوئے جانور کو دیکھ کر اگر بے اختیار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا تو کیا حکم ہوگا؟ اگر اپنا جانور مر گیا اور انا للہ قصدن پڑا تب بھی صحیح ہے, نقصان ہوا نا. تو کوئی بھی جانی مالی نقصان ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی جاتی ہے. ہمارے یہاں مشہور ہے کسی کی میت ہو جائے تو ہی انا للہ پڑھتے ہیں. تو کوئی حرج نہیں, اگر جانور مرا ہوا دیکھ کر پڑا تو صحیح ہے. مرے ہوئے جانور سے متعلق ہمارے پاس بھی ایک سوال ہے ماشاءاللہ, اور میرے پاس کئی سوالات ہیں حاضرین کے لیے اور مدنی منوں کے لیے بھی ہیں. مدنی منے تو آج تو بڑے اہتمام سے آئے ہوئے ہیں نا. تو ڈرک کالونی نمبر چار والے جو ہے وہ, اور عشاء کی نماز بھی انہوں نے ماشاءاللہ یہیں پر ادا کی ہے مدنی منوں. ماشاءاللہ وہ گمبٹ کا جامعۃ المدینہ بھی آیا ہوا ہے, باب الاسلام آیا ہوا ہے نا. ہاں مجھے اطلاع ملی تھی کہ یہ ہاتھ لے رہا نہیں ہے, تو یہ سارے گمبٹ والے ہیں, اتنے سارے جو ہاتھ لے رہے ہیں. پیچھے بھی گمبٹ ہے, سامنے بھی گمبٹ ہے. اللہ تعالیٰ گمبٹ والوں کو سبز گمبٹ دکھا دے, ہے نا. یہ بےچارے دیکھو غریب ہے, کہاں سے گمبٹ, نام بھی نہیں سنا ہوگا ایک تعداد نے. یہ باب الاسلام سندھ کا ایک وہ چھوٹا سا کوئی پتہ نہیں شہر ہے یا قصبہ ہے, شہر ہے سٹی ہے شہر. جیسا فل سٹی، فل تو مجھے لگتا ہے سٹی اس کے پاس سڑک کے آ گیا ہوگا، سٹی نوشہر و فیروز تو ہے، فل تو میں نے پہلی بار نام سنا، فل سٹی ہے یہ بھی. اچھا سٹی کے معنی سمجھتے ہیں نا، یعنی اہل علم جانتے ہوتے سٹی کیا ہوتا ہے، شہر نوشہر و فیروز. اچھا ضلع ہے، مگر اس میں سٹی بھی ہے نا نوشہر و فیروز، نہیں اچھا ضلع پورا، تو اس کا شہر ہے فل، لیکن یہ چھوٹا سا ہی شہر ہوگا ظاہر ہے، سائیکل پر چار پانچ منٹ میں پورا راؤنڈ ہو جاتا ہوگا اس کا، چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے ہیں لیکن اس کی تعریف کا اگر یہ پورا اترتا ہے تو. جامعۃ المدینہ فیضان ہے، فیضان نور مصطفیٰ، یہ بھی ماشاءاللہ آج ان کی بھی شرکت ہے، جامعۃ المدینہ فیضان نور مصطفیٰ اور گمبٹ کے جامعۃ المدینہ کا نام، وہاں تو مرکزی جامعۃ المدینہ ہوگا نا، ماشاءاللہ تو اس کے 70-80 طلبہ شاید، کل 80 ہیں، بعض اساتذہ کرام بھی ہیں، بعض عوام صاحبان بھی ہوں، ہو سکتا ہے اہل محبت ذمہ داران، ماشاءاللہ مل کر وہ 72 جمع 8 بھلے کے لیے آیا، ماشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو اس شریف کا تذکرہ ہوا تھا، یہ عاشقان رسول اجتماعی طور پر ہمارے ساتھ اس وقت مدنی مذاکرے میں اس شریف میں موجود ہیں، اور جو سوال کا کہا گیا تھا اب ہم وہ سوال بھی چلا رہے ہیں. امیر اہل سنت، برفانی علاقوں میں انسان اپنی حفاظت کا سامان تو کرتے ہی ہوں گے، لیکن عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جانور کی حفاظت کی کوئی تدبیر نہیں کی جاتی، جیسا کہ یہ بے زبان جانور سردی کی وجہ سے مر چکے ہیں. آپ سے یہ سوال ہے کہ اپنی جان و مال کو محفوظ رکھنے کے ساتھ جانوروں کا خیال کس طرح رکھا جائے؟ اللہ اللہ، اگر یہ خرگوش ہے، خرگوش تو پالا جاتا ہے، یہ کہیں کوئی برفانی علاقہ ہے تو خرگوش پالا جاتا ہے. اب یہ چونکہ اس کی قیمت ہے تو اس کے پالنے والا اس کو ایسی بے احتیاطی تو نہیں کرے گا کہ یہ فریز ہو جائے، جم جائے برف میں. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بیچارہ خود خرگوش جو بھاگ گیا ہوگا، جنگلی عام آدمی کے ہاتھ میں اس طرح جنگل، اب خدا جانے وہاں ایسے ہوتے ہوں گے خرگوش، اب وہ تو کہیں جھاڑی میں پھنسا ہوا تھا یہ، تو وہ جو بڑی کوٹھیاں ہوتی ہیں نا اس میں بھی پالتے ہوں گے، تو وہاں جھاڑیاں اور یہ واللہ اعلم، اب اس کی کیا صورت حال ہے یہ مجھے نہیں پتا. تو یہ خرگوش، یہ تصویریں کسی اسلامی بھائی نے بھیجی تھی، کیونکہ آج کل وہ نگران شورا بھی برفانی علاقوں میں، تو یہ ایسی جگہ کی تصویر ہے جہاں 51 ٹیمپریچر، 100 سے نیچے جائے نا تو برف سمجھو کہ شروع ہو سکتی ہے 100 کے بعد، تو 100 کے نیچے 51 مجھے یاد پڑتا ہے اس کا، وہ سوتی بیگم بھی ایسا ہی بھائی کا کہ یہ یہاں جانور اس طرح مر جاتے ہیں. اچھا مائنس اور زیرو میں فرق ہے. اچھا اچھا 100 سے نیچے نہیں آئی، واقعی صحیح ہے جزاک اللہ، وہ 0 سے نیچے، 0 سے نیچے 51 تو وہ تو یہ بےچارا وہ جانور جو ہے یہ اصل یہ نکلا ہوگا، تو یہ جانور ہے، یہ بچوں کی طرح بھی پھدکتے ہوتے ہیں، تو یہ پھدک کر گیا ہوگا تو جھاڑی میں یہ تھوڑا پھنس گیا ہوگا، اس میں وہ ایک دم برفانی ہوائیں وہاں چل رہی ہوں گی، برف باریاں ہو رہی ہوں گی، تو وہ برف نے اس کو بھاگنے نہیں دیا ہوگا، یہ بےچارا جم گیا ہوگا. تو کوئی یہ نکلے ہوں گے آدمی یا گھر کے ہی آدمی ہوں گے، یہ اب وہ تفریح لے رہے ہیں اس کی، ایسا لگتا ہے اس کی بنا رہے ہیں مووی. اور یہ کتا ہے، یہ کتا تو ہو سکتا ہے کہ آوارا کتا ہو، اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو کسی کی بھی نہیں ہے، تو یہ گھوم رہا ہوگا اور اس میں یہ بےچارا برفانی علاقے میں پھنس گیا ہوگا، میدان میں کہیں برف باری ایک دم ہو گئی ہوگی، جیسے ہمارے بھی تو بارشوں میں لوگ ڈوبی جاتے ہیں، تو یوں یہ کتا بھی اس میں فریز ہو گیا ہوگا، جم گیا ہوگا. تو جو واقعی جانور پالتے ہیں ان کو اگر ان کی اپنی غفلت سے اور کہ جانور بہت ہیں یا پیسہ بہت ہیں مرنے دو اپنی بلا سے، تو اس طرح اگر یہ مرغیوں کو اور جانوروں کو مرنے دیں گے تکلیفوں میں ڈالیں گے تو گناہ گار ہیں. اور اگر اپنے پوری بیچاروں نے حفاظت کی کوشش کی اور جانور ہی ہاتھ سے نکل کے بھاگ گیا اور اس طرح اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا تو اب وہ جس نے پالا تھا وہ اس کا گناہگار نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس سے ہم کو عبرت لینی چاہیے, یہ کیونکہ وہ جہنم ایک عذاب ہے, طبقہ ہے زمحریر, اس میں برف کا عذاب ہوگا. وہ حدیث پاک میں کہ اس میں جب کافر کو اس میں پھینکا جائے گا اس برف کے عذاب میں اس گڑے میں, تو کافر کے ٹھنڈک کی وجہ سے سردی کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. تو دنیا کی سردی کا یہ کہ جانور فریز ہو گیا تو بندے بھی کہیں ہو سکتا ہے فریز ہو جاتے ہوں گے, اچانک بےچارے کوئی گم جاتے ہوں میدان میں اور برف باریاں شروع ہو جاتی ہوں تو یہ بھی جم جاتے ہوں گے. تو یہ کہ جب دنیا میں ایسا ایسا برف ہے تو جو اللہ کے عذاب کا برف ہوگا وہ کیسا ہوگا. دنیا میں تو اس کا مقابلہ ہی نہیں ہے نا, وہ تو مثال ہی نہیں ہے کوئی, اتنا وہ خوفناک ہوگا. تو ہمیں مطلب نہیں کہ اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. یہاں بھی تو کولڈ اسٹوریج وغیرہ میں بھی کبھی کبھار ایسے واقعات ہوتے ہیں, بڑے بڑے کولڈ اسٹوریج ہوتے ہیں جس میں بہت سارا گوشت بڑے بڑے پیس دیگیں اور رکھی جاتی ہیں. اس سے اس کے بھی کبھی کبھی واقعات ہوتے ہیں کہ اس میں بندہ اندر رہ جاتا ہے, باہر سے کوئی تالا لگا دیتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے جیسے چھٹی کا وقت ہو, اور پھر اندر سے فریز لاش ملے گی. بندہ تو اندر تو زندہ رہ نہیں سکتا نا, اتنی اس کولڈ اسٹور میں ٹھنڈک ہوتی ہے. اللہ تعالی سے ہم دونوں جہاں کی عافیت کا سوال کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی وائف سے اگر معافی مانگنی ہو تو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ سکتا ہے, یعنی کہ کسی قسم کی کوئی بھی ذاتی کمی نہیں ہے پوری زندگی میں جو ہو چکا ہے. بالکل, اگر حق تلفی اگر کی ہے تب تو معافی مانگنی لازم ہے, مانگ سکتا ہے نہیں, مانگے مانگنا ہوگا تو معافی مانگ لے. جیسے معافی مانگنے کا ایک یعنی کہ صحیح طریقہ کہ اس کے دل میں سے وہ بات جاتی رہے ایسا انداز اختیار کرے, یہ نہیں کہ سب کے سامنے اس کو جھاڑ دیا کان میں بولے سوری, اس طرح ترکیب نہیں بنے گی. جتنوں کے سامنے اس کو جھاڑا اتنوں کے سامنے معافی مانگے, یا یہ کہ معافی الگ سے مانگ بھی لیے تو ان سب کو پتا کر دے, کسی طرح بھی اطلاع کر دے, اطلاع کروا دے کہ میں نے اس سے معافی مانگ لیے. ہے تھوڑا یوں نفس پر بڑا وزن پڑتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ ہم معافی مانگیں گے نا تو ہمارے سر پہ چڑھ جائے گی, تو سر پہ چڑھے یا قدموں میں لوٹے. اگر حق تلفی کی ہے تو معافی مانگنا کمپلسری لازم, اور اگر حق تلفی نہیں کی ویسے ہی احتیاطی معافی مانگتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں, معافی مانگنی چاہیے. میں گنتی میں مبالغہ کرتا ہوں, میں نے 100 مرتبہ معافی مانگی ہوگی, اتنی بار معافی مانگی ہے. اور یہ کیا میری تو شان ہے ہی نہیں جو فرق پڑتا, اپنی شان ہے بے شان میں کوئی فرق نہیں آیا. گھر بھی آپ کے سامنے چل ہی رہا ہے اللہ کی رحمت ہے, جیسے مطلب تو کوئی لڑائی جھگڑے اور اس طرح کے معاملات نہیں ہمارے الحمدللہ. تو میں تو معافی مانگتا رہتا ہوں بھائی, معافی مانگنے میں عافیت ہے. من تباد للہ فقد رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. یعنی آپ اس کو اس واقعے سے سمجھے کہ ایک بار اسی طرح میں نے کوئی معافی مانگی کچھ چیزوں کی, جہیز کے سامان اور اس طرح کی چیزوں کی, تو میرے کو بولا آپ کتنی بار معافی مانگے گئے, میں تو معاف تو کر چکی ہوں آپ کو پہلے. تو یوں مطلب پھر بھی یعنی کہ کوئی اس میں بیڈ امپریشن نہیں ہے میرا کہ وہ سر پر چڑھ گئی یا پیٹھ پہ سوار ہو گئی, ایسا کچھ فیل نہیں کیا میں نے. تو یہ شیطان کے وسوسے ہیں, شیطان چاہے گا کہ آپ معافی نہیں مانگے تاکہ نفرت کی دیوار مضبوط ہو, آپس میں لڑائی ٹھنڈی رہے. معافی مانگو, معافی مانگنا اچھا کام ہے, خاص خاص موقع پر تو مانگنے میں ویسے ہی جیسے ہمارے یہاں شب براءت میں تو معافی مانگنے کا ایک وہ ٹھیک ٹھاک سلسلہ چلتا ہے, اتنا سلسلہ چلتا ہے, یعنی اتنا سلسلہ چلتا ہے کہ ہماری اس معافی مانگنے پر بات سوشل میڈیا والوں کو سمجھ نہیں آتی, وہ بےچارے تنقید کرتے ہیں کہ یوں معاف نہیں ہوتا اور یوں معاف نہیں ہوتا, تو یہ ہم کو سکھائیں گے آ کر کہ کس طرح معافی مانگ کر کس طرح معاف ہوگا, تو یہ ہم پر تنقیدیں کرتے ہیں بےچارے, جو کام نہیں ہے تو ان کو کام مل جاتا ہے, جو سوشل میڈیا کا جن کو تجربہ ان کو پتا ہوگا کہ شب برات میں ان کو بھی بےچاروں کو کام مل جاتا ہے, اے بےچارو مہربانی کر کے تم بھی معافی مانگ لیا کرو, اپنے دوستوں سے اپنے گھر والوں سے اچھے انداز میں معافی مانگ لیا کرو, اس میں بھلا ہے, اگر نہیں معافی مانگنے کی ہمت نہیں ہوتی شرم آتی ہے, تو جو بےچارے اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگتے ہیں ان کو اٹکو دو مت یار, ان پر تنقید کر کے کیوں اپنی آخرت دعوے لگاتے ہو, اپنا اپنا نصیب ہے. ہماری میمنی میں کہاوت ہے, گجراتی میں کہاوت ہے, نمیو تے اللہ نے گمیو, یعنی جھکا جو جھکا وہ اللہ کو پسند آیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ امریکہ سے میسج آیا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں ایسے جو خرگوش وغیرہ ہوتے ہیں عمومی طور پر پالے نہیں جاتے, آزاد گھوم رہے ہوتے ہیں اور وہاں اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے. اچھا تو جنگلی ہوگا پھر, صحیح ہے. اور ہمارے مدرسۃ المدینہ مجلس کی طرف سے آئے ڈویژن شاہ رکن عالم کے مفتش قاری محمد سعید اتاری صاحب, جن کی والدہ کا انتقال ہوا تھا وہ مدنی قافلے میں, کل جمعہ میں انتقال ہوا, وہ مدنی قافلے میں امیرہ اہل سنت کی دعائیں لے رہے ہیں. یہ قاری صاحب کا مسلسل تقریباً ہر ماہ کا 180 مدنی قافلہ ہے, ہر ماہ سفر کرتے کرتے. اللہ قاری صاحب کا نام, قاری صاحب کا نام جو بتایا نگران مجلس نے وہ قاری سعید, قاری سعید صاحب, سعید اتاری, ماشاء اللہ قاری سعید اتاری, مرحبا آپ کے مدنی قافلے کا جذبہ اللہ تبارک. بابا یہ ساتھ میں اگر یہ بھی دعا ہو جائے ہمارے کیمرہ مین ہے بہت سینئر مدنی چینل کے اقبال اتاری, تو ان کی والدہ کا بھی ابھی کچھ ہی دیر پہلے انتقال ہوا ہے, تو انہوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے. اللہ تبارک و تعالی قاری سعید کی امی جان کو اور اقبال اتاری کی امی جان کو غری کے رحمت فرمائے, آمین. ان کو بے حساب مغفرت سے مشرف کرے اور ان سب کے سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے, آمین. میں قاری سعید اور قاری اقبال بھائی اور تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں, اور قاری سعید کے مدنی قافلوں کی اس مدنی قافلوں کے جذبے کو لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں. کیا یار جذبہ ہے, مجھے اپنا واقعہ یاد آ گیا, میری ماں کا جب انتقال ہو گیا تو میں گھر میں ایک ہی مرد تھا, بیٹا ایک ہی تھا, بڑا بھائی تو پہلے انتقال کر چکے تھے, بہنیں تھی, وہ نماز کا وقت آ گیا, نور مسجد میں ان دنوں امامت کی ترکیب تھی میری کاغذی بازار میں, تو رات کو تقریباً 10:15 امی نے دم توڑا تھا, تو بہرحال یہ کہ پھر اب فجر کا وقت آیا, میں تو الحمدللہ گھر کا ایسا ماحول تھا میرا کہ میرے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا, تو میں اپنی مسجد میں جا کر میں نے فجر کی نماز جماعت اور امامت پڑھائی, امامت کی, وہ میری زندگی کی عجیب نماز تھی کہ یوں کہہ سکتا ہوں میں نے روتے روتے پڑھائی تھی, تو میری ماں سے مجھے بہت محبت تھی اور میری ماں بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی, اور ماں سے محبت کس کو نہیں ہوتی, یوں مطلب یہ کہ خیریت تو ایک امر مستحب ہے, قافلہ تو ثواب کا کام ہے, یہ بھی اس قافل مدنی قافلے میں ہیں, اور اگر کوئی تنفیر کی صورت بنتی ہے خدا نہ خواستہ لوگ باتیں بناتے ہیں, تو پھر مدنی قافلے میں رہنے کے بجائے ان کو گھر آ جانا چاہیے, لیکن نماز پڑھنے پر کوئی تنفیر کی صورت بنے بھی تو ویلڈ نہیں ہے, کہ نماز تو فرض ہے پڑھنی پڑھنی ہے. بہرحال اپنا اپنا جذبہ ہوتا ہے, ان کا مدنی قافلے کا جذبہ ہے, یہ مدنی قافلے میں, اور تو جو مدنی قافلے میں ہے اس کا نماز کا جذبہ نہیں ہوتا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, مدنی قافلے تو نمازی بنانے والے ہوتے ہیں، مسجد بھرو تحریک کا بہترین حصہ ہیں مدنی قافلے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قاری سعید مرحبا، 180 قافلے مدنی قافلے ہو گئے. یار ان کو تو مدینہ بھیج دو یار، ان کی امی جان کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے کیا بات ہے یار، ان کو اللہ مدینہ نصیب کر دے یار، انشاءاللہ کوئی حج نصیب کر دیں گے. حاجی الحاج قاری اقبال، الحاج قاری سعید بولنا شروع کر دیں ہم ان کو. 180 مدنی قافلے کس کو بولتے ہیں یار، خواب میں بھی کسی نے سفر شاید نہ کیا ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اے مسافر ہو مبارک تجھ کو، قافلوں کے اے مسافر ہو مبارک تجھ کو، تجھ سے عطار بڑا پیار کیا کر سے عطار بڑا پیار کیا کرتے ہیں، تجھ سے عطار بڑا پیار کیا کرتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ، جو گمبٹ کے سائیں بھائی تشریف لائے 80 کے قریب جو طلبا کرام اساتذہ کرام وغیرہ مل گئے، تو یہ بھی 3 دن کے لیے تشریف لائیں. 3 دن کے مدنی قافلے کے حساب سے تشریف لائیں میری معلومات کے مطابق، ہے نا، کل صبح سے پہنچے ہوئے یہ. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بذریعہ ویب سائٹ لائیو چیٹ کے ذریعے سوالات موصول ہوئے ہیں. عبد الرحمن اتاری سخی حسن باب المدینہ کراچی سے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ مرے ہوئے جانور کو دیکھ کر، ہند گجرات کے اسلامی بھائی سوال کرتے ہیں کہ پیارے مرشد کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ سسرال میں مدنی ماحول کے لیے کیا کرنا چاہیے. اسلامی بہنوں کی طرف سے سوال ہے. آج ہے اسلامی بہنوں کا دراصل مدنی مذاکرہ، پہلا ہفتہ ہے نا، ہر ایک انگریزی ماہ کی پہلی سنیچر پہلا ہفتہ یہ اسلامی بہنوں کا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، گھروں میں جمع ہو کر اہتمام کے ساتھ ان کو اپنے اپنے گھروں میں اہتمام، نے ادھر ادھر سے جمع کر کے نہیں، خود اپنے گھر میں اہتمام کرے، اپنا اہتمام خود بیٹے امی کو بٹھائے اور گھر کی اور گھر کے جو محارم ہیں ان کو بٹھائے، تو اس طرح ترکیب بنے. تو سسرال میں مدنی ماحول بنانے کے لیے بہو کو اپنے میکے کے فضائل بیان کرنے سے بچنا ہوگا. سسرال میں اگر کوئی کمزوری ہو بھی ہے تو جس طرح اپنے میکے کی کمزوریاں چھپاتی رہی ہے، سسرال کی بھی چھپاتی رہے. ساس نے اگر کبھی ڈانٹ دیا تو جس طرح امی کی ڈانٹ ہنس کر سہ لیتی تھی، اسی طرح ساس کی ڈانٹ بھی سہ لے. جس طرح امی سے پیار کرتی تھی اس طرح ساس سے بھی پیار کرے، تو پھر سسرال میں مدنی ماحول کہیں نہیں جاتا. تو مشکل یہ ہے کہ وہ صبر نہیں ہوتا. ساس اور نند کو اگر ماں بہن کی طرح مطلب جب تک یہ نہیں سمجھے گی نا، اس وقت تک مدنی ماحول بننے کے سنہرے خواب نہ دیکھے. اور ساتھ میں جو 19 مدنی پھول نیک بننے کا نسخہ میں دیے ہوئے ہیں، ان 19 مدنی پھولوں میں سے حسب ضرورت مدنی پھول منتخب کر لے اور اس کے مطابق سسرال میں عمل درآمد کرے، تو انشاءاللہ سسرال میں بھی مدنی ماحول قائم ہو سکے گا انشاءاللہ عز و جل. آپ کا اخلاق، بہو کا اخلاق اور کردار مدنی ماحول بنائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. ماں سمجھ کر جو بہو کرتی ہے خدمت ساس کی, راج کرتی ہے صدا سارے گھرانے پر, وہی ساس نندوں کی تو خدمت کر کے ہو جا کامیاب, ان کی ہیبت کر کے مت کر بیٹھنا کھانا خراب, ساس اور نندے اگر سستی کرے تو صبر کر, صبر کر بس صبر کر, چلتا رہے گا تیرا گھر گھر گھر. نصیحت پر عمل عطار کی ہوگا تیرا انشاءاللہ, اپنے گھر میں تو سکھی ہوگی صدا اپنے گھر میں تو سکھی ہوگی صدا. جوہر آباد کے ہمارے ذمہ دار کا میسج ہے, وہاں ایک ہمارے ذمہ دار ہیں, 228 مدنی قافلوں میں ان کا اسی انداز سے ہر ماہ کا سفر, یہ تقریباً جو ہے وہ ڈبل 12 سال بنتے ہیں. مقابلہ سخت ہے. 228 ہمارے باب المدینہ کے بھی ایک اسلام بھائی ہیں. 288 ان کا بھی پیغام آیا, 225 کے آس پاس ان کا بھی ہے مدنی قافلہ. یہ باب المدینہ کے ہیں؟ جی باب المدینہ. سبحان اللہ. مگر کوئی ایسا بھی تو ہو کہ ماں کا انتقال ہو گیا ہے گھر میں اور مدنی قافلے کا مسافر بنا ہوا ہے, تو مدینہ تو اس کا اللہ کرے ہو جائے بےچارے گا قاری صاحب کا, کیا بات ہے. یہاں تو بچہ بیمار ہوا نہیں ہوا مدنی قافلہ چھوڑ کے بھاگ بھاگ کے پہنچ جاتے ہوں گے گھر میں, تو پتہ چلا کہ بچے کو نزلہ ہو گیا ہے. ماشاء اللہ, تو یہ 288 یہ فرسٹ تعداد کے حساب سے, 225 دوسرا غالباً. اصل یہ کارکردگی تو ہو سکتا ہے کسی اور کی اس سے اچھی آ جائے. یہ 288 تقریباً ڈبل 12 سال بنتے ہیں. نگران پاک کابینہ کا صوتی پیغام بھی ہمارے پاس آیا ہوا ہے. کمال ہے. اس وقت تو 4 دن کے مدنی قافلے ہوتے تھے اس دور میں غالباً. یا سیدی, آپ کے ترغیب پر اسلام بھائی اسلام بہنیں الحمدللہ خوب مطالعہ کر رہے ہیں اور کئی رسالے الحمدللہ پڑھ چکے. ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ہم پڑھ تو لیتے ہیں, اس کے مضامین یاد کیسے رکھیں اور پھر اس پر ہم عمل پیرا کیسے ہوں, کچھ اس تعلق سے رہنمائی فرمائیے. اس میں یاد ہمارا بس یہی ہوتا ہے کہ ایک بار زندگی میں پڑھ لیا پھر مڑ کے دیکھتے تو ہیں نہیں, رسمی طور پہ پھر جلدی جلدی پڑھنا ہے, تھکا اٹھک کو پڑھ لیا اور بس خلاص. اب جیسے کہ کسی کو بتانا ہے, کارکردگی دینی ہے, پھر تو باپ رے باپ, اور نیند چڑی بھی ہے تو بھی یوں کھول کر تو پھر یوں جھکے ہوئے ہیں تو آنکھ لگ گئی تو پھر اٹھ کے پھر یوں دیکھ لیا پھر یوں جم گئے, تو اس طرح تو کیا یاد رہے گا, وہ کارکردگی ہو جائے گی رسالہ پورا کر لیا. تو اس کو زبان سے پڑھے نا, ہم لوگ نظر سے پڑھتے ہیں, زبان سے پڑھنا یہ انسب, اور آیت مبارکہ تو واقعی زبان سے پڑھی جائے تو زیادہ آیت ذکر اذکار ہوتے ہیں, اس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوتا ہے یا اس طرح درود پاک لکھے ہوتے ہیں, وہ بھی زبان سے پڑھے تو اس طرح یاد رکھنے میں بھی انشاءاللہ قدرے بہتر ہوگا. پھر جو خاص خاص بات ہو اس کے اگر اپنا ذاتی رسالہ یا کتاب ہے تو اس میں انڈر لائن کر دیں. پھر یہاں یہ چھوٹے رسالوں میں تو نہیں ہوتا پیج, بڑی کتابوں میں ہمارے یادداشت کا پیج بھی دیا جاتا ہے, اس میں یادداشت لکھ لے. چھوٹوں میں یہ کہ سائڈوں پہ جہاں جہاں جگہ ملے وہاں لکھ لے, صفحہ نمبر لکھ لے, پوائنٹ لکھ لے گئے فلاں چیز فلاں جگہ ہے. تو یہ لکھنا بھی آپ کو تو یاد کرنے میں مدد دے گا, اور بعد میں کبھی اٹھاؤ گے دیکھو گے تو یاد آ جائے گا اچھا یہ فلاں صفحے پر ہے, پھر ذرا دیکھنے وہ جی چاہے گا. تو یوں بھی مطلب کہ فوائد اس کے حاصل ہوں گے. اور بار بار پڑھے, اب جیسے جو حفظ کرتے ہیں قرآن کریم تو ایک بار پڑھنے سے تو حفظ ہوتا نہیں ہے, عام طور پہ یہ کہ بار بار ان کو رٹا لگانا پڑتا ہے تب جا کے حفظ ہوتا ہے. تو اس طرح رسالہ بھی اگر یا کتاب حسب ضرورت جو خاص خاص مضمون ہو اس کا, خاص خاص پیراگراف ہو, وہ اگر بار بار بار بار پڑھے نا اور یہ ذہن بنا کر پڑھے کہ مجھے یہ تھوڑا یاد رکھنے والا ہے تو انشاءاللہ یاد رکھنے میں مدد ہوگی. جب یاد رہے گا تو عمل کی طرف بھی رجحان بڑھے گا, جب یاد ہی نہیں ہوگا تو عمل کرے گا کس بات پر, یہ بھی صورت ہوتی ہے کہ اس کو عملی جامع پہنا لے تو یاد ہو جائے گا, دوسروں کو بتاتے رہنے سے بھی یاد ہو جاتا ہے, لیکن بتائے پرفیکٹ, ہاں اٹکل سے نہیں, پرفیکٹ یاد ہو تو ہی بتائے, ورنہ دیکھ کر پڑھ کے سنائے. پڑھ کر بھی سناتا رہے گا, درس دیتا رہے گا, جن جن رسالوں کے درس دینے کی مدنی مرکز کی طرف اجازت ہے تو اس سے بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ہمارے رکن شورا حاجی اظہر کا بھی پیغام ہے, بابا 19 سال سے کہہ رہے شاید ہی کوئی مہینہ ناغا ہوا ہو, ان کے بھی 288 قافلے مدنی قافلے, المدینہ 288 کا ریکارڈ پھر بھی نہیں ٹوٹا, لیکن انہوں نے لگتا سیکنڈ پوزیشن دو 21 سال انہوں نے دوبارہ غور کر کر بھیج دیا ہے, 19 سے 21 پر آ گئے ہیں, اور ایک 212 والے 21 پر آ گئے نہیں, یہ خود حاجی اظہر 19 سال ان کو اندازہ تھا, پھر انہوں نے دوبارہ حساب کتاب تھوڑا کہ شاید 21 سال ہیں. اچھا. اور ایک اسلائی بھائی زمزم نگر 226 اور جڑا والا نگرانی کابینہ 300 مدنی قافلے آ گئے, پاک میں ہوں خاک بیداری میں اگر کیے تو فرسٹ پھر 300 والا آ گیا نا. ایک اور ہے بھی 26 سال والے کا میسج آیا تھا, یا غوث پاک 312 والے 26 سال سے مسلسل سفر کر رہے ہیں, کیا بات ہے, ایسوں کو تو خصوصیت کے ساتھ جمع کرنا چاہیے یار, ان کی خصوصی دعوت کرنی چاہیے اور قرآن دادی کر کے نہیں پہلے ہو چکی ہے ان کے حج کی ترکیب مدری قافلوں کے, میں ان کی خصوصی مطلب ان کو قریب سے ان کی زیارت کرنی چاہیے, دو گھڑی ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے یار, ایسے قافلوں کے دیوانے یار, ان کو ان کی فراہمی مشکل ہو جائے گی نہیں ملک میں, یا پتہ نہیں اب ہند وغیرہ ہو سکتا ہے کوئی یہ بھی کروٹیں بدل رہے ہوں کہ تو ان میں بھی مدنی قافلوں والے ملیں گے, یو کے والے باپو شاید مسکرانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا ہے حسرت کی مسکراہٹ بھی ہوگی, افسوس ہمارے اندر کوئی ایسا نہیں ہے. باپا جن ممالک میں مدنی کام دیر سے شروع ہوا یا کوئی بعد میں مدنی ماحول میں آیا, تو ایسے کی بھی اگر کوئی پذیرائی ہو جائے کہ جب سے مدنی ماحول میں آئے جب سے مدنی قافلہ نہیں چھوٹا, ایسے ملیں گے کہ ہم کو 6 مہینے ہوئے ہیں ہم نے تب سے کوئی مدنی قافلہ نہیں چھوڑا, نہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی عمر بھی جا رہی 6 مہینے, اب اس سے آپ 25 سال کے مدنی قافلوں کا مطالبہ کرو تو یہ تو بے جا ہے نا, پتا ہی نہیں تھا مدنی قافلہ کیا ہوتا ہے. اچھا اب ایسے بھی ملیں گے آپ کو جو مدنی ماحول میں 35 سال سے ہوں گے, مدنی قافلے میں ایک بار بھی زندگی میں نہیں گئے ہوں گے, نصیب کی بات ہے, اب ایسوں کو تو چلے ہی جانا چاہیے, مدنی قافلے میں سفر کر لینا چاہیے, بھلے ہو یار, یعنی کہ قسم کھانے کو تو ہو گیا میں نے بھی مدنی قافلے میں سفر کیا. ہاں یہ ویلنٹائن ڈے یہ رسالہ ماشاءاللہ کسی نے اپنے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے, واہ بھائی, اور وہ تھوڑوں کے ہاتھ میں پڑھا کس کس نے, ماشاءاللہ پڑھ بھی لیا بھائی, 33 صفحات 33 پیجز پر مضمون ہے اس کا, 33 پیج اونلی, یہ بدھ سے وائرل ہو جاتا ہے, یعنی کہ پیغام بدھ کو رات کو غالباً یا دن کو, پھر وہ چلتا رہتا ہے تو آج اس سے آفیشیل اعلان اس سال پڑھنا سننا ہے 30 آئندہ ہفتے تک اس کو کم از کم یعنی کہ پڑھ لیں جنہوں نے نہیں پڑھا. اس کا ہدیہ بالکل کم ہے یعنی 15 روپے ہدیہ ہے اور 2 زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن بھی ہوا ہے. پاکستان میں اس کا 15 روپے اور ہندی اور اردو میں رومن ہندی اور رومن میں یہ کنورٹ ہوا ہے وہ ترجمہ اس کو نہیں بولیں گے وہی اردو ہی اردو رہتی ہے ہندی اور رومن میں ان کے اپنے اس زبان کے ذاتی الفاظ نہیں ہوتے اس میں تو یہ ان میں منتقل اس کو کرتے ہیں ہندی اور رومن میں رومن اردو تو یہ ان 2 زبانوں میں یہ منتقل کیا گیا ہے یہ رسالہ. نگرانی شورا کا میسج ہے بینکاک میں ہمارے پاس اس ٹائم بھائی ہیں جو بینکاک میں مدنی کام کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کا تقریباً 250 مدنی قافلے ہیں ان کے ماشاءاللہ 250 مدنی قافلے کس کے بینکاک میں ہمارے اسلام بھائی ہیں جو یہاں مدنی کاموں کے لیے بینکاک میں ہیں تو ان کے 250 مدنی قافلے ماشاءاللہ ہند کے ہیں ویسے. بابا ہمارے حاجی امتیاز کا میسج آیا کہ مجھے 30 سال ہو گئے مدنی قافلے میں سفر کرتے سبحان ہر مہینے 3 دن جی یہ وضاحت تو نہیں ہوگی مجھے بھی تقریباً 30 سال سے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ہر مہینے 3 دن ناگے ہوئے ہوں گے نا مزہ لگتا ہے کر لی ہوگی پاپا انہوں نے یہ ماشاءاللہ سفر کے تو ماشاءاللہ کر یہ مطلب جب دعوت اسلامی کا پہلا اجتماع تھا تاریخ کا ککری گراؤنڈ کا جو بولتے میں اس میں آیا تھا جی دعوت اسلامی کا پہلا مدنی اے وہ اس تو چھوٹے تھے یہ تو پہنچ گئے تھے پھدکتے ہوئے نیا بات تو قریب ہی ہے نا وہ ککری گراؤنڈ کے. یو کے والے بھی میدان میں آئے ہیں ہمارے جمیل بھائی یو کے کافی پرانے اسلامی بھائی ہیں 17 سال ہو گئے ہیں ایک دو بار کہتے ہیں مس ہوا ہوگا باقی کنٹینیو جاری ہے کیا بات ہے. ہمارے حاجی انس کولمبو میں 1987 سے میں وہی ہوں اور جب سے مدنی قافلوں کا آغاز ہوا الحمدللہ مدنی قافلوں میں سفر کولمبو میں جی جی کیا بات ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہاں یار مدنی قافلوں کے شہدائی کہاں نہیں یہ دنیا بھر کے ایک جگہ جمع کیسے کریں گے آپ ان سب کو مدینے میں جمع کرنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سوال. نگرانی شورا کا صوتی پیغام آج الحمدللہ امیر السنہ جیسے سالے کا اعلان آپ فرما رہے ہیں ویلنٹائن ڈے اس فروری کے مہینے میں ویلنٹائن ڈے کے نام پر جو بے شرمی بے حیائی کا بازار گرم ہوتا ہے تو مدنی التجہ ہے کہ رسالے کو پڑھیں اور نہ صرف پڑھیں بلکہ اس سے تقسیم بھی کریں شاید ہو سکتا ہے ہمارے تقسیم کرنے سے کئی لوگ گناہ سے بچ جائیں اللہ عمل کی توفیق عطا کرے. اس میں اس کے مجازی کی ایک داستان ہے اور غیر مسلم تھا اس کو وہ دوسری تیسری صدی عیسوی کا واقعہ ہے اور پادری تھا کہتے ہیں وہ لکھا ہوا ہے اس ویلنٹائن ڈے میں کہ وہ اس کے پھر وہ کوئی اس کا قصور ہوا ہوگا تو بادشاہ نے اس کو جیل میں ڈالا ہوگا جیل میں وہ کسی لڑکی سے وہ اس کا عشق ہو گیا اور بادشاہ نے بہرحال اس کو پھر پھانسی دے دی یا سولی دے دی اور اس طرح وہ 14 فروری تھی وہ تو 14 فروری کا دن پھر اس کی یاد میں وہ منایا جانے لگا. یہ غیر مسلموں کا تہوار جو ہے یہ بدقسمتی سے مسلمانوں میں گھس گیا اور یہ مسلمان بھی بیچارہ بس کیا کہیے بس ہے مطلب آ گیا ان کی باتوں میں اور یہ منانے لگا. یہ تو مطلب غیر مسلموں کا تہوار جب پھر گناہوں سے بھرپور یہ مسلمان منانے لگا ہے آپ کا تہوار کون سا بتائے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آپ کا تہوار ہے آپ کا تہوار میٹھی عید عید الفطر، آپ کا تہوار بقرہ عید بقرہ عید، آپ کا تہوار گیارہویں شریف، آپ کا تہوار یوم رضا پچیسویں شریف اعلی حضرت کی، تو اس طرح آپ کے تہوار شب برات آتا ہے، آپ کا تہوار شب معراج معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے تہوار ہیں اے عاشقان رسول. آپ کو کیا ہو گیا؟ یہ مطلب ایک غیر مسلموں کے عشق مجازی کی داستان پر یہ مطلب تہوار شروع غیر مسلموں نے کیا، یہ آپ کے اندر آ گیا. نہیں یار، سے توبہ کر رہا، چھوڑو اس کو. پھر اس میں جو بے حیائی، بے پردگیاں اور ڈانس اور موسیقی کی دھنے اور جو مطلب خرافات کا وہ کم کی جاتی ہے، اس میں مسلمان کا کیا کام؟ مسلمان کاہے کے لیے دنیا میں آیا پتا آپ کو؟ میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں. مسلمان کاہے کے لیے دنیا میں آیا؟ اے قرآن تو ہماری رہنمائی کر، ہم کاہے کے لیے دنیا میں آئے. تو قرآن میں کہا گیا، قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو یہ ڈانس کرنا کہاں سے آ گیا اس میں؟ یہ کون سی عبادت ہے؟ میوزک کی دھنوں پر رقص کرنا، ناچنا، یہ کہاں سے آ گیا مسلمانوں میں؟ نامحرم مرد و عورت، مرد و عورت ہاتھ ملانا اور ہاتھ میں ہاتھ دے کر ناچنا، یہ کہاں سے آ گیا؟ گناہ کے کام ہے میرے پیارے پیارے عاشقان رسول اسلامی بھائیوں، یہ سب سے نہیں کنارہ کرو، یہ دیکھنے بھی نہیں جانا آپ نے کو نہ تھو چھی. دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، ویلنٹائن کے نظارے کچھ نہیں، ویلنٹائن ڈے کے نظارے دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، ویلنٹائن ڈے کے نظارے کچھ نہیں. ہم مدینہ دیکھیں گے، ہم مکہ دیکھیں گے، ہم کعبہ دیکھیں گے، گنبد خضرا دیکھیں گے، رب دکھائے گا تو جلوہ مصطفیٰ دیکھیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ناچنے والے ہم نے نہیں دیکھنے. ناچ گانے کے علاوہ اس میں مختلف بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز میں کاؤنٹر لگا دیے جاتے ہیں، ویلنٹائن ڈے کے نام پر چیزیں ڈسکاؤنٹ پر دی جاتی ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ ایسا کرنا ان سٹورز والوں کے لیے کیسا؟ دوسرا، گلاب کے پھول بتایا جاتا ہے کہ یا تو ختم ہو جاتے ہیں یا سب بہت مہنگے ہو جاتے ہیں، کہ یہ عجیب سا ایک رسم ہے اس میں، کہ اس میں لڑکا لڑکی کو یا لڑکی لڑکے کو، اس میں عموماً نامحرم ہی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو گلاب کا تحفہ، اور یہ کارڈ جس طرح پہلے عید کارڈ ہوتے تھے اب ویلنٹائن ڈے کے کارڈز آ گئے ہیں. اچھا، ایک دوسرا کانسیپٹ اس میں یہ ہے کہ نامحرم مرد و عورت تو جو کر رہے ہیں، جو آپ فرما رہے ہیں، اور یہ ناجائز، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اب یہ بھی رواج ڈالا جا رہا ہے کہ جناب ٹھیک ہے آپ کسی نامحرم عورت کو نہ دیں، آپ اپنی زوجہ کو دیں. یعنی ان دنوں میں میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو تحائف ویلنٹائن ڈے کے نام پر، اور پھر گھومنے پھرنے ساتھ جائیں، باہر کھانے جائیں، یعنی اس تہوار کو منانا ایسا لگتا ہے ضروری ہے؟ ایک تو بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو ناجائز و حرام کام یہ کر رہا ہے، اور دوسرا پھر اس کو ایک رنگ یہ بھی دیا جاتا ہے کہ آپ کیوں اس کو برا بھلا کہتے ہیں؟ مرد اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو ان دنوں میں تحفہ دے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کہیں گھومنے پھرنے ساتھ چلے جائیں. تو اس بارے میں جو چیزیں بیچ رہے ہیں، اس چیز کو فروغ دے رہے ہیں، اور اس یقیناً جو آپ فرما رہے ہیں کہ بے حیائی کا ایک بازار ہے جو گرم ہو جاتا ہے، اور بڑا عجیب معاملہ ہے. اس سوال جو بیچ رہے ہیں، تو اس میں تو ایسا کہ یہ ان کو ایک کاروبار کا بہانہ ملا ہوا ہے کہ اس بہانے بکے گا، لیکن یہ انڈائریکٹ واقعی اس غلط تہوار کو فروغ تو مل رہا ہے اس سے. تو ان کو اس دن کی نسبت سے اس طرح سستا نہ بیچنا ہے. ان کو سستا بیچنا ہے نہ رمضان شریف میں بیچو نا یار. رمضان شریف میں تو وہ مسلمانوں کو، روزہ داروں کو دعا سے لوٹتے ہیں یار. کھجوریں آج کل لینی ہے آپ کو سستی ملیں گی، اور رمضان شریف میں کھجوریں، سڑی بھی کھجوریں مہنگی ملیں گی. اسی طرح دیگر چیزوں کو قیاس کر لیں، رمضان شریف میں لوٹ مار مچا دیتے ہیں بدقسمتی سے. ہمارے یہاں باقی عرب دنیا میں اب بھی رمضان شریف کا احترام دیکھا ہے. عرب دنیا میں رمضان شریف میں یہ کھانے پینے کی چیزیں سستی کر دی جاتی ہیں. ابھی عرب دنیا سے پیغام دے دیں گے میرے استاد بھائی اگر سن رہے ہوں گے تو، جس طرح مدنی قافلوں کے دیا کہ یہ صحیح بولتا ہے، وہاں احترام ہے جن کو آج کل معاذ اللہ بعض جاہل لوگ برا بھلا بول رہے ہوتے ہیں عربوں کو. عرب کو برا بولنے کا گنجائش ہی نہیں ہے نا. عرب تو میرے آقا عرب ہی ہیں, تو میرے آقا کے ہم قوم کو برا بولنے نکلے ہو یار, اب ہو کیا گیا یار. تو بری کوئی قوم بھی نہیں ہے نا, جو مسلمانوں کی قوم میں کوئی بری نہیں ہے. اب ہر قوم میں برے بھلے ہوتے ہیں. ابو جہل بھی عربی تھا تو وہ یقیناً برا تھا, ابو لہب بھی عربی تھا لیکن یہ برا تھا. لیکن یہ کہ مطلقاً عرب قوم کو یا اہل عرب جو مسلمان ہیں ان کو تو برا بولنا یہ کہاں کا انصاف ہے. آپ پنجابی ہیں, میں بولوں پنجابی برے ہوتے ہیں کتنا برا لگے گا آپ کو؟ میں انشاءاللہ بولوں گا بھی نہیں, میں ایک بات بولتا ہوں کہ برا لگے گا نا. تو عرب قوم کو ہم برا بولیں گے تو عربی آقا کو کیا اچھا لگے گا؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی طرح یہ میاں بیویوں کا یا بھائی بہنوں کا تحائف کا تبادلہ کرنا, یہ اسی وجہ سے کہ یہ ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں جی بابا, کہ جو غیر مسلموں کا وضع کردہ دن ہے. اگرچہ یہ ان کا مذہبی تہوار نہیں ہے, اگر یہ ان کا مذہبی تہوار ہوتا نا پھر تو حکم اور سخت ہو جاتا, لیکن پھر بھی یہ بری بات ہے. اس کو, اس تہوار کو ہم نے نہیں منانا. آپ کو تحفے دینے میاں بیوی کو تو روز دیا جائز ہے دینا, بہن کو دیتے ہیں بالکل جائز ہے دینا, دے آپ. لیکن اس دن کو خاص کر دینا, ہاں روز دیتے ہیں تو اس دن کو بھی بھلے دیں, جبکہ اس دن کو دینے کا تصور ذہن میں نہیں ہے. ویسے ایک مطلقاً دے رہے ہیں نارملی تو بھلے دیں, دعوت دیں, کھلائیں کھائیں, کون منع کرتا ہے؟ اس دن کی نسبت سے بالکل, یعنی کہ تحفے تحائف کا بھی لین دین نہیں ہونا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ رسالہ ویلنٹائن ڈے اس کا مجلس تراجم کی طرف سے آیا ہے کہ انگریزی زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے انشاءاللہ الرحمن. یہ جو ہے یہ منگل تک جو ہے انشاءاللہ الرحمن آن لائن ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ بہتر یہ ہے آپ کے لیے کہ یہ 15 روپے ہدیہ ہے, تو آپ ہو سکے تو حسب توفیق اس کو ہدیتن حاصل کریں. 100 لے لیں, 200 لے لیں, 786 لے لیں, 313 لے لیں, 1200 لے لیں, 1100 لے لیں. اور یہ اس کو بانٹے وہاں کہ جیسے گلیوں میں نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح کے لوگوں میں اگر ہو سکے تو بانٹے, مارکیٹوں میں بانٹے دکان دکان پر, تو انشاءاللہ ایسے لوگوں کے پاس پہنچے گا اور یہ پڑھیں گے تو جو ہدایت پانے والے لوگ ہوں گے انشاءاللہ اس سے ہدایت لیں گے اور اس گناہ سے بچ جائیں گے جو گناہوں میں پڑتے ہیں اس دن میں. یہ آپ اس کو خوب عام کیجئے. یہ دراصل دارالفطر سنت کی طرف سے مفتی صاحب کا ایک فتویٰ ہے, مفتی فضیل صاحب کا, جو مطلب یہ رسالے کی صورت میں شائع کیا گیا ہے. تو یہ بہت پرفیکٹ اور اس میں مستند مواد انشاءاللہ آپ پائیں گے, اس کو عام کیجئے. نگران مرکزی مجلس شورا کا صوتی پیغام. امیر علیہ سنت سے میں یاد کروں گا کہ اس رسالے میں بھی ایک مضمون ہے جس میں یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں اور وہ تحفہ رشوت کے حکم میں ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس پر بھی مدنی پھول دیں کہ یہ چاہے ویلنٹائن ڈے ہو یا اس کے علاوہ ہو, تو یہ آپس میں جو رشتے مجازی کے نام پر جو تحفے دینے کا جو سلسلہ ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ مدنی پھول ہوں, یہ توبہ بھی کر لیں اور پھر اس کے جو شرعی حکم ہے ازالہ اور تلافی اس کے بارے میں بھی کیا ہے تو یہ بیان ہو جائے. ظاہر ہے کہ اگر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ یہ اس کے مجازی ہے اور وہ ایک دوسرے کو ترغیب کے لیے, جیسے لڑکا لڑکی کو ترغیب کے لیے, اس کو لبھانے کے لیے, قریب کرنے کے لیے, اپنی محبت بڑھانے کے لیے جو پیش کرتا ہے, اس طرح لڑکی جو پیش کرتی ہے, تو یہ رشوت ہے, حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. لینے دینے والے دونوں جہنمی ہیں. وہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں. تو یہ ان کو توبہ بھی کرنی ہے اور ایک دوسرے کی چیزیں جو لی ہیں وہ ایک دوسرے کو واپس دینی بھی فرض ہیں. یہ نہیں کہ آئندہ بچیں گے سے یہ کام نہیں آئے گا. اگر اس کو ضائع کر دیا ہے تو اتنی رقم دے دیں اس تحفے کو اور وہ ترکیب بنا لیں اور یہ بالکل جان چھوڑا لیں, ایک دوسرے سے بالکل فون پر بھی تعلقات نہ رکھیں, ایک دوسرے کا بالکل ذہن میں بھی تذکرہ نہ لائیں, اس کو بلانے کی ترکیب کریں, سچی توبہ کر لیں. کہ آج کل جو عشق مجازی ہوتا ہے یہ عام طور پہ گناہ بھرا ہی ہوتا ہے. ایک عشق کی اجازت کیا مطلب, ایک بے اختیار کی تذکرہ ہے کہ انہیں نظر پڑی اور دل میں گڑ گئی, پھر زندگی بھر اس کو دیکھا نہیں, اس کو اس سے کوئی رابطے نہیں رکھے, کچھ بھی نہیں کیا اور عشق ہو گیا اس کو, اب اس کی آگ میں بندہ سلگ رہا ہے لیکن کوئی حرکت نہیں کر رہا اسے رابطے وغیرہ. ہاں جائز طور پر نکاح کی ترکیب کرتا ہے تو جائز ہے, ورنہ ویسے ہی اگر یہ کہ اس کے عشق میں وہ جلتا رہتا ہے اور اس حال میں اگر یہ انتقال کر جاتا ہے تو یہ شہید ہے. یا سیدی اس میں یہ رہنمائی فرما دیں کہ بعض اوقات ایسے بھی اسلامی بھائی ہوتے ہیں یا ہمارے جاننے والے ہوتے ہیں, اس وقت مدنی چلے کے ناظرین بھی ہوں گے جو اس معاملے میں پڑ گئے, اب اگر توبہ کرنا چاہیں لیکن یہ چھوٹتی نہیں ہے عادت, کوئی ایسا طریقہ بھی بتائیں کہ اگر کوئی ہمارا بھائی یا کوئی ہماری بہن اس معاملے میں انوالو ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ نکلیں, تو اب بلایا کیسے جائے, اس معاملے سے اپنے آپ کو بچایا کیسے جائے, کیونکہ گناہ ہی گناہ ہے نا. جیسے آپ نے فرمایا ٹیلی فون پر بات کرنا ہے یا ملنا ملانا ہے, تو یہ رشوت کے معاملات جیسے آپ نے فرمائے, تو ماشاءاللہ آپ سے دیکھا ہے کہ اس طرح کے مدنی پھول بھی ملتے ہیں, کہ ان چیزوں سے چھٹکارے کا سب طریقہ کیا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ ان کی چیزیں ایک دوسرے کو لوٹانی ہے, توبہ بھی کرنی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, دعا صلاح المؤمن ہے, دعا مومن کا ہتھیار ہے. محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ, مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ. تو اللہ رسول کی محبت دل میں بڑھائے, عشق رسول کو بڑھائے کہ مجھے تو ان سے محبت ہے, اور بس جب دامن احمد سے ہم ہو گئے وابستہ, سبھی رشتے بیکار نظر آئے. تو یوں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق بڑھائے, سرکار کا تصور باندھے, اور اس سے مطلب استغاثہ بھی کرے, فریاد بھی کرے کہ اس سے یہ دل سے بھول جائے, میرے دل سے نکل جائے. تو اللہ کی رحمت سے کوئی دور نہیں ہے کہ اس سے جان چھوٹ جائے. اصل مطلب خود سیریس لے اس بات کو کہ مجھے اس سے جان چھڑانی, سارے رابطے کٹ کر دیں. وہ لاکھ سامنے والا فریق رابطہ کرتا رہے, جواب ہی نہ دے اس کو, تو انشاءاللہ جان چھوٹ جائے گی. کوشش کریں, اور اس کے لیے ذہ نصیب سورہ فلق اور سورہ ناس روزانہ ایک ایک بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور پانی پر دم کر کے پی لیا کریں, اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مختلف اوقات میں دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت دے دے اور یہ سڑی ہوئی محبت دل سے نکل جائے بس, تو انشاءاللہ وہ بولتے ہیں نا وہ نیت صاف منزل آسان, نیت صاف منزل آسان, نیت میں خطرہ جھولی میں پتھرا. نیت خراب ہے تو پھر جان چھوٹنا مشکل ہے, نیت صاف ہوگی انشاءاللہ جان چھوٹے گی انشاءاللہ. چاہے کتنی تکلیف ہو, آپ جہنم کی تکلیف کو پیش نظر رکھیں کہ وہ تو ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے, اس تکلیف سے بس بچنے کے لیے یہ تکلیف برداشت کر لیں, انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. یہ اس کے مجازی سے جان چھڑانے کا ایک روحانی علاج جانشین امیر سنت نے بھی بھیجا, اور وہ فرما رہے ہیں کہ یا خبیرو روزانہ ہزار مرتبہ پڑھیں عشق مجازی سے جان چھڑانے کے لیے. انشاءاللہ رحمان کرم ہوگا, یہ آپ یہ وظیفہ بھی فرمائیں. ابا یہ ہمارے یو کے سے فضل باپو نے بھی 1200 رسالے یہ پیش کیے ہیں کہ اس کو آپ تقسیم فرمائیں. وہاں نہ یہ بانٹے, وہاں بھی یہ خراب تو اردو وہاں ذرا مشکل ہو جائے گا, انگلش آ رہا ہے نا منگل جی, تو ابھی وہ پرنٹ تو نہیں ہو پائے گا نا وہاں پہنچے, کیونکہ 14 تاریخ قریب ہے, ابھی یہ آن لائن ہی ہوگا، آئندہ سال میں ہو سکے گا پرنٹ. تو یہ رسالہ سوشل میڈیا پہ انگلش جی جی دھوم دھام سے چلا گیا انشاءاللہ. بلکہ حاجی عبدالحبیب بھائی سے ابھی مشورہ ہوا تھا. پاپا یہ جو ہے رسالہ جو سن رہے ہیں پاکستان میں بالخصوص اور جہاں اردو پڑھی جاتی ہے، یہ پوش ایریا جتنے ہیں، پوش ایریا کی مساجد کے اندر اگر جمعے میں تقسیم کیا جائے، نوجوان جمعہ پڑھنے آئیں گے. اسی طرح جو ریسٹورینٹ ہیں جہاں کھانا وغیرہ لوگ کھانا کھانے جاتے ہیں، اگر ریسٹورینٹ والوں سے ترکیب بن جائے نا تو وہ ریسٹورینٹ پہ رکھوا دیے جائیں، وہ ہر گاہک کو ایک ایک رسالہ تحفے میں اگر مل جائے. اس طرح کے کام کرنے والے جو ہے نا وہ نارملی ریسٹورینٹس میں ملیں گے یا جمعے کی نماز میں ملیں گے. تو اگر پوش ایریا کے اس طرح کے ایریاز میں اگر یہ تقسیم ہو جائے نا لنگر رسائل کے طور پہ، تو یہ انشاءاللہ امید ہے کہ جیسے کلفٹن ڈیفینس ہمارے یہاں بہادر آباد اور یہ جو ایریاز ہیں اس طرح لاہور میں مرکز الاولیاء لاہور میں، پورے پاکستان میں اس طرح کے ایریاز ہیں، ان ایریاز کی مساجد میں جمعے میں تقسیم ہو، اور پھر ریسٹورینٹس والے ماشاءاللہ کئی اہل محبت ہیں ان کے پاس اگر یہ رکھوایا جائے تو جس طرح یہ لنگر تقسیم رسائل کے میسجز آ رہے ہیں، مزید میسجز آ جائیں تو یہ ہزاروں ہزار کی تعداد میں تقسیم ہونے چاہیے. بس یہ جو آ رہے ہیں ان کو وہاں بھیجتے رہے. جی بابا، یہ ظاہر ہے ہمیں تو یہ مطلقاً تقسیم کا ہی کہہ رہے ہیں. جی بابا، تو تقسیم ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. ہمارے زمزم نگر کے اسلام بھائی ماشاءاللہ ہر ہفتے جو آپ رسالے کا اعلان فرماتے ہیں کہ اچھی تعداد میں نیت کرتے ہیں، 600 رسالے انہوں نے باب المدینہ میں پیش کیے اور 600 رسالے انشاءاللہ یہ زمزم نگر میں بانٹیں گے. اب ایک حکمت اور بھی نظر آ رہی ہے کہ اس رسالے کا جو ٹائٹل ہے نا، 1200 یار زمزم نگر میں بٹوا دو نا، وہ اللہ چھوٹا شہر ہے یار، وہ بور کون دے گا وہاں. تو یہ بھائی باب المدینہ میں انشاءاللہ دیکھو نا، یو کے سے بھی آیا ہے، مدینہ سے بھی اللہ کرے گا پیغام آئے گا، ضرور آئیں گے. اب اس میں حکمت بڑی اچھی ہے کہ یہ نوجوان جو ہے نا وہ لے لے گا رسالہ، اس میں کوئی مذہبی ٹائٹل پہ یہ حکمت صحیح لگتا ہے بنایا گیا ہے، تو یہ پھول اور اس طرح لکھا ہوا تو کوئی لے ضرور لے گا، اور یہ لینے پر ہمارا کام اللہ نے چاہتا ہوگا. نیچے لکھا بریکٹ میں لکھا قرآن و حدیث کی روشنی میں، لیکن وہ بالکل جو آپ کے ہاتھ میں ہے نا فوری طور پہ نظر جو پھول آ رہے ہیں اور بڑا بڑا ویلنٹائن ڈے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اسی موضوع پر مزید سوال بھی نگران شورا کا بھی، اور ایک موضوع کے تعلق سے رکن شورا حاجی بلال کا بھی صوتی پیغام ہے، اور جانشین امیر السنت نے میسج بھی کیا ہے کہ کیا آخری میسج کر سکتے ہیں کہ اب رابطہ مت کرنا. اس سوال کا بھی آپ نے رہنمائی فرمائیے کہ اس کو اب ختم کرنا ہے تو آخری الوداعی میسج ہوگا یا نہیں، اور یہ دو صوتی پیغامات بھی چلا رہے. نہیں ضرور یہ ہونا چاہیے اب رابطہ مت کرنا، جان چھوٹ جائے پھر وہ مناتا رہے، جواب ہی نہیں دینا اب رابطہ مت کرنا، میں جواب نہیں دوں گا یا نہیں دوں گی. اب ڈیفینس والوں کو بھی جوش آ گیا، 1900 انہوں نے خود ہی قبول کر لی ہے کہ ہم 1900 رسالے خود ہی تقسیم کر. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور زمزم نگر والوں نے آپ کی جو مبارک زبان پہ رہا ہے تو کریں 2600 رسالے ہم زمزم نگر تقسیم کریں. کیا بات ہے ماشاءاللہ، کہ برائیاں کہاں نہیں یار، خالی یہیں تھوڑی ہیں، اور پوش ایریاز میں ہی ہوں یہ بھی ضروری نہیں ہے، غریبوں کے بھی بڑے نخرے ہوتے ہیں بعض، سب مطلب ابتلا عام ہے یار. اللہ تعالیٰ بس ہم مسلمانوں پر رحم فرمائے. دعوت اسلامی مدنی کام بڑھانے کی وہ ضرورت ہے. اب خالی یہاں آ کر بیٹھ جاتے ہیں سر ہلا کے چلے جاتے ہیں نا، ایسا نہیں یار، اب سر بھی ہلائیں اور تھوڑا زبان بھی چلائیں اور دل کو بھی ہلائیں. مدنی قافلوں میں سفر کر کے، مدنی دورے کر کے نیکی کی دعوت عام کریں تو یہ برائیاں ختم ہوگی نا. خالی آ کر بیٹھ جانے سے تو ختم نہیں ہونی نا، سب کو کوشش کرنی چاہیے. ایک اسلامی بھائی کی طرف سے باب المدینہ میں میسج آ گیا ہے، 1226 رسالے تقسیم. ہمارے نگران بینکاک میں تو وہاں ان کے ساتھ اسلام میں بیٹھے ہیں تو انہوں نے 7200 کی نیت کی کہ 7200 میری طرف سے پیش کر. دو صوتی پیغامات جو ہیں وہ اراکین شورا. مدنی قافلے کا جو باقاعدہ آغاز ہوا 1991 میں ہوا، 4 دن کا مدنی قافلہ ہر 2 ماہ کے بعد ہوتا تھا، یہ سلسلہ چلا 96 تک، پھر ہر ماہ 3 دن کا آیا نا، تو 30 سال تو ابھی ہوئے نہیں اس کا نافذ ہوئے مدنی قافلے کا. مدنی کام 91 میں شروع ہوا تھا جب امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ نے خود مدنی قافلے میں سفر کر کے پریکٹیکلی اس کا اعلان فرمایا تھا. تحفے کا لین دین ہی رشوت ہے یا دعوتیں جو ایک دوسرے کو کھلاتے ہیں، بٹھا کر کافی پلائی، چائے پلائی، یا کہیں ہوٹل میں دعوت کی، کھلایا پلایا، کیک بھیجا، کھانے پینے کی جو چیزیں بھیجی جاتی ہیں، یا ہوٹل میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، تو یہ کھلانا پلانا بھی ایک دوسرے کو، کیا یہ رشوت کے حکم میں ہوگا؟ اس میں تو اور بھی بہت خرابی ہے نا، بیٹھیں گے تو بند نگاہی سے بچیں گے سے، اجنبی عورت، اجنبی مرد، ساتھ میں جانا سیر کے لیے ہوٹل میں، سب گناہوں کا سلسلہ ہے. اور یہ ایک خصوصی دعوت اگر دی ہے کہ آپ کو لے جائیں گے تو یہ بھی رشوت ہوئی، بلکہ خصوصی کے علاوہ بھی یہ ذرا ایک دوسرے کو، بلکہ یہ خرچہ تو وہی مرد اٹھاتا ہوگا ایسے موقع پر، مرد میں عقل کم ہوتی ہے اس معاملے میں، عورت شاید زیادہ چالاک ہوتی ہے، خرچہ یعنی تحفے بھی مرد زیادہ دیتا ہوگا شاید، تو بہرحال مرد دے یا عورت دے دونوں طرف سے رشوت ہے، تو یہ سب سے توبہ کرنی ہوگی۔ پاپا یو کے سے بھی ایک اسلامی بھائی نے 1200 رسائل کے لیے نیت کی ہے، کہا میں اکاؤنٹ نمبر دے دیں، رقم بھیج دیتا ہوں، جہاں باپا چاہیں امیر علیہ سنت فرمائے وہاں تقسیم کر دیں۔ اس میں ایک اور مدنی مشورہ تھا کہ جو بھی اسلامی بھائی رقم دے رہے ہیں میں اس پہ قبضہ تو کرنے سے رہا، میں آپ کو وکیل کر دیتا ہوں، جزاک اللہ، آپ اس کو میری طرف سے قبضہ کر لیں اور آپ جس طرح چاہیں جیسے چاہیں ویلنٹائن ڈے رسالے یا اگر وہ اجازت دیتے ہوں تو بھلے دوسرے رسالے بھی لے لیے جائیں، اس میں ابھی اتنے سارے رسالے اگر ایک وقت پہ نہ ملے، ہر جگہ تھوڑی مکتبۃ المدینہ کی شاخوں پر کوئی لاکھوں کی تعداد میں چھپے ہوئے ملیں گے، یہ کہ پھر اور رسالے بھی بانٹ دیے جائیں، مطلب رسالے یا کتابیں، میں نیکی کی دعوت کے ان کاموں میں یہ رقم جو آپ دیں اس کو استعمال کر لی جائے گی انشاءاللہ، اس طرح کا کوئی آپ اختیار دے کر رقمیں دیں۔ یو کے والے تو جوش میں آ گئے ہیں، 10,000 رسالوں کا اعلان آ گیا ہے فضیل باپو کی طرف سے، ماشاءاللہ 2000 کم 12,000۔ جی باپا، اس میں جیسے شعبہ تعلیم کے ذمہ دار بھی ہمارے اثر بھائی موجود ہیں، اگر یہ کالجز یونیورسٹیوں میں تقسیم ہو جائے نا تو یہ وہاں بالکل اللہ تیر ہدف پہ لگے گا، تو وہاں جتنے کالجز یونیورسٹیز ہیں نا وہاں تقسیم کرا دی جائیں، ماشاءاللہ اتنی نیتیں تو آ رہی ہیں، ابھی جلدی جلدی رقم بھیج دیں تو انشاءاللہ ہم اثر بھائی کے ذریعے تقسیم کروا دیں۔ یہ وہ رقم ملنی سے دھکا بینک کا چیک آ گیا تو پھر اپنے انتظار کرتے رہیں گے، دھکا بینک دیکھیے کسی نے، ہم لوگوں کے یہ محاورہ ہے، وہ بینک بھی نظر نہیں آتی، مسئلہ یہ نظر نہیں آتی، یہ دھوکہ بینک ہے وہ، یعنی کہ غلط چیک باؤنس ہو جائے چیک، یعنی یا وہ بالکل ہی یعنی کہ اس سے اب پیسے نکلوانے کے لیے جس نے کہا اسے دھکے کھاتے رہو اور ٹالتا رہے۔ پاپا آپ کی زبان مبارک سے 12,000 نکلا، انہوں نے 12,000 کی، اب میں سمجھ جاتا کہ باپو غور کریں گے کہ 2000 مائنس 12,000 کیا، مائنس کیوں، سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اس رسالے کے ٹرانسلیشن پر نگران شورا نے مشورہ دیا تھا کہ اس کا پی ڈی ایف کر کر اس کو عام کیا جائے، نگران مجلس تراجم رکن شورا کا میسج آ گیا ہے، انشاءاللہ الرحمن ہم اسے جلد فائنل کر کر اس انگلش کا پی ڈی ایف بنا کر اسے آن لائن کر دیں گے انشاءاللہ، یعنی پریس میں تو جاتے جائے گا، پہلے پی ڈی ایف ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ شعبہ تعلیم کے تحت مرکز الاولیاء میں 512 رسائل تقسیم ہو چکے ہیں اور مزید 1,000 کی نیت بھی آئی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ سوشل میڈیا پر بابا کئی سوالات آئے ہیں، ان میں سے زکی خان ہیں، یہ سوال کرتے ہیں غصہ بہت آتا ہے کیا کرنا چاہیے؟ پینا چاہیے غصے کو، کہ کوئی گھونٹ ایسا نہیں کہ جو غصے سے بڑھ کر ہو، غصہ جو پی لے، یعنی کہ غصہ کسی پر آیا اور نافذ کرنے پر، یعنی کہ جیسا وہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے ویسا وہ کر سکتا ہے نافذ، پھر بھی وہ نافذ نہیں کیا تو اس کو اختیار دیا جائے گا کہ جنت کی جون سی حور چاہے وہ لے لے قیامت کے روز۔ تو یوں مطلب غصہ پینا یہ کار ثواب ہے، اور ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ جو اپنے غصے کو روک لے گا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب روک لے گا، تو جو نفس کے لیے غصہ آتا ہے وہ خراب ہوتا ہے، اس کا نافذ کرنا اور شریعت کے خلاف اگر نافذ کیا تو جہنم کا ایک دروازہ مخصوص ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے، اب غصے میں گناہ سے مراد آپ بولو فائرنگ کر دی وہ ایک الگ چیز ہے، کسی پر ناک فائرنگ کی یہ بھی گناہ ہے، لیکن اور بھی گناہ ہوتے ہیں، غصے میں جھوٹ ہوتا ہے بولتا ہے آدمی، غصے میں غیبت کرتا ہے، جیسے کہ کسی نے غصے میں کہا وہ ٹھنگو، یہ بھی غیبت ہے، جبکہ وہ ہو ٹھنگو، یعنی چھوٹے قد کا، اس کو ٹھنگو کہنا پیچھے سے، یہ غصے میں کہا اس نے، یہ غیبت کی اس نے، لمبو کا جبکہ ہو لمبا، یہ بھی غیبت کی پیچھے سے کہا، سامنے کہتا تب بھی دل آزاری ہوتی، لمبو ٹھنگو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا، بھلے اس کا قد لمبا ہو یا ٹھگنا ہو یا موٹا ہو، اس کو موٹا کہیں گے برا لگے گا، جو نابینا ہو اس کو اندھا کہیں گے تو برا لگے گا، بوڑھا ہے اس کو بڈھا کہیں گے تب بھی برا لگے گا، برا لگتا ہے، بزرگ کہنا پڑتا ہے بوڑھوں کو بھی. اچھے الفاظ استعمال کیے تو غصہ جو ہے یہ بہت سارے گناہوں میں ڈال دیتا ہے، بات بھی اٹھوا دیتا ہے، ڈانٹ بھی کھلوا دیتا ہے، غصے میں ڈانٹتا ہے آدمی، جھاڑتا ہے کسی کو، برا بھلا بولتا ہے، گالی نکالتا ہے، بہت سارے گناہ ہوتے ہیں. تو آپ کو غصہ بہت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غصے سے نجات بخشے. اور جب غصہ آئے تو کھڑا تھا تو بیٹھ جائے، بیٹھا تو لیٹ جائے، زمین سے چپٹ جائے، وضو کر لے. تو اس طرح علاقے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، جس پر غصہ آیا وہاں سے ہٹ جائے، اس طرح کے کئی علاج ہیں غصے کے، وہ کر لے. اللہ تعالیٰ کے غضب کو یاد کرے کہ آج میں اس پر غصہ کر رہا ہوں کہ یوں کر ڈالوں اور یوں کر ڈالوں، اگر رب مجھ پر غضبناک ہوا تو میں اس بندے پر جتنا اختیار رکھتا ہوں نا، اس سے زیادہ تو میرا رب مجھ پر اختیار رکھتا ہے، تو قادر مطلق ہے. اگر رب غضبناک ہو گیا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ تو غصے پر، اپنے غصے کے موقع پر اللہ پاک کے غضب کو اور جلال کو یاد کریں، یہ بھی ایک علاج ہے، انشاءاللہ غصہ دور ہوگا. غصہ ہے تو چپ ہو جائے، بولے نہیں، کہ بولے گا تو پھر وہ پتہ نہیں کیا کیا منہ سے نکل جائے، کفریات بھی بعض وقت غصے میں نکل سکتے ہیں. اللہ ایمان سلامت رکھے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. جاوید غنی ہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا شیطان جنات کی نسل میں سے ہے؟ جی شیطان جن ہے، لوگ فرشتہ سمجھتے ہیں، فرشتہ نہیں ہے، آگ کی پیدائش ہے. خود اس نے کہا خلقتنی من ناری و خلقتہ من طین، کہ آدم علیہ السلام کے تعلق سے جب اس کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے انکار کیا، اور یہ بھی کہا اس نے کہ مجھے آگ سے بنایا گیا اور آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فاروق الحسن سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو یا شادی وغیرہ کا سلسلہ ہو تو پھر ڈھول بجانے والے آ جاتے ہیں کہ ہمیں خیرات دو، لوگ بھی خوشی کی وجہ سے ان کو خیرات دے دیتے ہیں، کیا ان بجانے والوں کو دینا درست ہوگا؟ یہ ہجڑے پہلے تو ہوتے تھے، وہ ڈھول پہن کر بچہ پیدا ہو تو لوگ چھپاتے تھے، لیکن ان کو پتہ چل جاتا تھا، یا کہ وہ دروازے میں خوب ڈھول بجانا، ناچنا، آوازیں لگانا. تو اب ان کو کوئی بھی خوشی سے نہیں دیتا ہوگا، ان سے جان چھڑانے کے لیے کہ اب یہ تلو یہاں سے، لو دفع کرو. تو اس طرح مطلب یہ دینا جو ہے نا، یہ دینے والے کے لیے تو جائز ہے کہ نہیں دو گے جب تک یہ ڈھول پیٹتے رہیں گے اور کان کھاتے رہیں گے، دماغ خراب کریں گے، برا برا بولیں گے کہ یہ کنجوس ہے، اس کا بچہ یوں ہو جائے، یہ خود یوں ہو جائے. تو اس کو ٹالنے کے لیے، ان کو دفع کرنے کے لیے دے دیتے ہوں گے. تو یہ تو رشوت ہے، دینے والا گناہگار نہیں ہوگا، ہے رشوت لیکن دینے والا گناہگار نہیں ہوگا، لینے والے بہرحال گناہگار ہیں. اور یہ خود ڈھول بجانا یہ اپنی جگہ پر گناہ ہے، پھر اس طرح کسی کو تنگ کرنا زبردستی، یہ سب میں نے کئی گناہوں کا مجموعہ ہے یہ. اور اگر بخوشی کوئی بلاتا ہے یا ان کے آنے پر خوش ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ ناچیں گے مزہ آئے گا، ڈھول بجائیں گے اور بخوشی پیش کرتا ہے، تو اب تو اس کا خوشی سے سننا بھی گناہ ہے، اور بہت سارے گناہوں کا اس کے پاس بھی مجموعہ اکٹھا ہو گیا، اور جو اس نے دیا یہ بھی گناہ، اس کو دینا بھی، ان کی حوصلہ افزائی ہے. اب یہ رشوت نہیں کہلائی ہے، لیکن ظاہر گناہ کے اوپر اس نے دیا نا، تو یہ ایک گناہ کرنے والے کی حوصلہ افزائی اور گناہ پر مدد کرنا قرار پائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یوکے کی ایک اور کابینہ کے ذمہ داران نے 5000 رسائل کے لیے نیت کی ہے. یو کے عاشقان رسول کے لیے عرض ہے کہ وہاں سے ظاہر رقم بھجوانا اور 14 فروری قریب ہے, ہمیں فوری اس کو تقسیم کرنا ہے, تو جو بھی نیتیں کر رہے ہیں وہ ایک دو دنوں میں ہی کوشش کریں میں رقم دے دیں. یو کے والوں کے لیے بھی حاجی امین سے مدنی مشورہ ہوا ہے, تو ایک سہولت ان کو یہ ہم دے رہے ہیں کہ وہ یو کے مکتبۃ المدینہ پر رقم جمع کروا دیں. وہاں رقم جمع ہوتے ہی ہمیں جب اطلاع آ جائے گی کہ اتنے رسائل کی رقم جمع ہو گئی ہے تو ہم پاکستان میں تقسیم کر دیں گے. مکتبۃ المدینہ یو کے پہ پیسے جمع ہو جائیں تاکہ یہ کام ہمارا یہاں سے فوری طور پہ شروع ہو جائے. بذریعہ ویب سائٹ ایک اور سوال موصول ہوا ہے. ناصر انصاری باب المدینہ کراچی سے کہتے ہیں کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ پیسے یا کوئی قیمتی اشیاء جیب یا والٹ سے گر جاتی ہے, پرس سے گر جاتی ہے, تو کیا بندہ مومن کو اس پر اجر دیا جاتا ہے؟ اور اگر اجر دیا جاتا ہے تو کس بنا پر, صبر پر یا جو نقصان ہوا اس پر؟ وضاحت فرما دیجئے. جو نقصان ہوا اس پر اجر ملتا ہے, چاہے کانٹا ہی چبھ جائے وہ بھی گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. جو چیز چوری ہو گئی, ڈکیتی پڑ گئی, جیب سے گر گئی, کوئی بھی اسے تکلیف ہوئی تو اس پر بندے کو اجر ملتا ہے. یہاں نیت کی بھی حاجت نہیں ہے, کیونکہ کوئی بھی نیت تھوڑی کرتا ہے کھلا مال چھوڑ کے کہ آؤ چوری کر جاؤ تاکہ مجھے ثواب ملے, تو اس پر نیت نہیں ہوتی. ٹھیس لگ گئی, ٹھوکر لگ گئی, گاڑی ٹکرا گئی, تو اب اس پہ نیتیں تو نہیں ہوتی, نہیں تو ٹکرا گیا بےچارا. نیت کر کے اس طرح نقصان پہنچانا تو پھر جائز بھی نہیں ہوگا کہ خود جان بوجھ کر اپنے آپ کو ٹکرا دے. خیر, تو یہ اس پر بغیر نیت کے ثواب ملتا ہے. اب اگر یہ صبر کرے گا تو اب صبر کا پھر الگ سے ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایس ایم ایس کے ذریعے بھی کچھ سوالات ملے ہیں, جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کیا مچھلی پکا کر اس پر فاتحہ دے سکتے ہیں؟ ہر جائز اور حلال غذا پر, پانی پر, چیز پر, کپڑوں پر, جس پر بھی چاہے سال ثواب کیا جا سکتا ہے, لیکن ہمارے یہاں جو عرف ہے یہ کپڑوں وغیرہ پر فاتحہ پڑھی نہیں جاتی. ہمارے غذا پر کھانا پانی, تب مچھلی ہو, مرغی ہو, بکرا ہو, جو بھی ہو, نہ ہو, سبزی ہو, چنے ہو, دال ہو, سب پر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ترکیب بنائی جا سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. عرض ہے کہ باتھ روم میں بے خیالی میں زبان سے اگر نعت شریف نکل جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ چپ ہو جانا چاہیے, پڑھنا بند کر دے کہ باتھ روم میں نعت شریف نہیں پڑھی جاتی, نہ ذکر کیا جاتا ہے, بلکہ وہاں گفتگو بھی نہیں کی جاتی. ٹائٹ قفل مدینہ, بولنا ہی نہیں ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو خود بخود اگر نکل گئی نعت شریف یا اللہ کا نام نکل گیا تو گناہگار نہیں ہوگا, ذرا قصور کیا اس کا. بات سماتے ہیں کہ بھابھی وغیرہ سے بھی پردہ کرنا چاہیے, تو ایسے بھی پردہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں کہ بھائی نا بھابھی سے بھی پردہ کرتے ہو, اس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں, تو اب کیسے بچا جائے اور گھر والوں کو نیکی کی دعوت کیسے دی جائے؟ اب بھابھی سے پردہ کرنا, ذرا بھابھی کو پردہ کرنا ہوگا دیور سے, جیٹھ سے, اور دیور اور جیٹھ کو پردہ کیا کرنا ہے, دیور اور جیٹھ کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے اور اس کے سامنے جانا نہیں ہے کہ بے پردے کی صورت بنے, بچنا ہے اس کو. اور حدیث پاک میں دیور کو موت کا نام دیا گیا, یعنی پردے کی جب وہ تاکید ہوئی, حدیث پاک میں تاکید فرمائی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, تو کسی نے عرض کیا کہ دیور سے, تو بولے دیور تو موت ہے, دیور انہیں موت ہے, یعنی کہ دیور کا خطرہ زیادہ ہے عام آدمی کے مقابلے میں. عام آدمی تھوڑا ڈرے گا عورت سے, مطلب کوئی فری ہوتے ہوئے ظاہر ہے تکلف ہوگا اس کو اجنبیہ سے, تو دیور بھابھی ہے تو آسانی سے فری ہو جاتے ہیں, تو گناہ بھی ان کا مطلب زیادہ قریب اندیشہ وہ بڑا گناہ، بدنگاہی کا گناہ تو ہی ہے لیکن پھر دیگر گناہوں میں بھی دوسروں کے مقابلے میں ابتلا زیادہ ہو سکتا ہے. اب یہ کہ سمجھانا تو واقعی ماں باپ کو اور مشکل ہے، اور ذہن نہیں بنا ہوتا، مدنی ماحول نہیں ہے گھر میں، تو وہ تو یہی بولیں گے تیری بہن ہے، وہ بولے گی چھوٹے بھائی، میرا چھوٹا بھائی ہے، تو یہ بڑی بہن اور چھوٹا بھائی، اور یہ گھروں میں یہ ماحول ہے. تو اب یہ کہ اس طرح مطلب گھر میں جھگڑے کا ماحول نہ بنایا جائے بلکہ خود اپنے آپ کو بچایا جائے اور اس سے فری نہ ہو اور اس پر نظر نہ ڈالیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب. اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. کیا اسلامی بہنیں مدینہ منورہ میں حاضری کے دوران، خاص طور پر حاضری رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی سنہری جالیوں کے روبرو اپنا چہرہ کھلا رکھ سکتی ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. البتہ وہاں اچھا وہاں اس وقت ہمارے یہاں تو جو عورتیں ہی عورتیں ہوتی ہیں اس وقت، سنہری جالیوں پر تو اب حج کے سیزن میں سارا سال نہیں جانے دیتے، سارا سال حاضری کی نہیں اجازت، وہاں نہیں جا سکتے، سارا سال نہیں جانے دیتے. جی جی جی. مطلب سوال میں یہ بھی ہے کہ مطلب حاضری کے علاوہ بھی مدینہ منورہ میں اپنا چہرہ کھلا رکھ سکتی ہیں؟ اچھا ویسے یہ ہوں مطلب حاضری ہو یا غیر حاضری ہو، جب اجنبی موجود ہوں مرد تو اس وقت چہرہ چھپائے، کوئی نہیں ہے وہاں تو وہ چہرہ کھلا رکھنے میں کیا رہ جائے، گھر میں بھی تو چہرہ کھلا ہی ہوتا ہے ہر وقت، تو بیچاری اس کو پابند نہیں کریں گے نا، اکیلی بیٹھے تب بھی وہ چہرہ چھپا کر ہی رکھے. کوئی با پردہ اسلامی بہن ہے اور ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں غیر مرد بھی موجود ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور اب اس کے پاس ایسی کوئی جگہ نہیں کہ وہ کہیں کونے میں جا کر نماز پڑھ سکے، تو کیا اب نکاب کی حالت میں نماز پڑھے گی یا چہرہ کھول کے نماز پڑھے گی؟ نکاب کی حالت میں پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے قرآن پاک نہ پڑھا ہو تو اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے لیے قرآن پڑھنا شرط نہیں ہے، لیکن یہ کہ شاید وہ ساحل کا مراد یہ ہوگی کہ یہ جو رواج ہے رمضان میں شاید اس طرح کرتے ہیں بعض لوگ کہ ہر سطر پر انگلی پھرا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو قرآن کریم سیکھنا چاہیے، اور اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں سطر پہ انگلی رکھ کے پڑھتا ہے تو ناجائز یہ بھی نہیں ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا. البتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے فضائل اس کو حاصل ہوں گے، تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس پر اس کو قرآن کریم پڑھنے کا مشورہ دیا جائے کہ وہ سیکھے، اس سے مطلب اس پر سختی نہ کی جائے، کیونکہ پورا قرآن کریم اس کو پڑھنا یا سیکھنا یہ اس پر فرض و واجب نہیں ہے. ہاں سورۃ الفاتحہ یاد ہونا واجب ہے، اور ایک آیت قرآن کریم کی یا ایک آیت جتنا حصہ جو جس میں نماز کا فرض ادا ہو جائے اتنا زبانی یاد ہونا یہ فرض ہے، اور ایک سورۃ الفاتحہ اور اتنا قرآن کریم کا حصہ، تین آیتیں یا چھوٹی سورت، یعنی اتنا حصہ مزید کہ جس سے وہ واجب نماز کا ادا ہو جائے، تو اتنا قرآن کریم یاد ہونا اس کو واجب ہے. پورا قرآن کریم اگر وہ نہیں پڑھ سکتا تو اس کو تو گناہگار ہے ہی نہیں وہ، تو اب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کو اس پر سختی کرنا، اس کو برا بھلا بولنا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ اپنی طرف سے مطلب شریعت پر افترا کرنا ہے، شریعت نے اس کو بے فائدہ قرار دیا ہی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل تو بہت سارے ہیں، تو اس لیے اس کو یہ فضائل ملیں گے. ہاں صرف مشورہ دے اس کو کہ آپ پڑھیں قرآن کریم، پورا سیکھیں، پورا ختم قرآن کریں، اس طرح ترغیب دی جائے، سختی نہ کی جائے کہ مسلمان پھر ایسا نہ ہو کہ بن آ کر اللہ کا نام لینا ہے چھوڑنے کے یار ہم پڑھ نہیں سکتے یار تو چھوڑو بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے تو چلو اللہ کا نام تو لے رہا ہے فلاح ہو کامرانی نرمی ہو آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیس بک کے پیج پر جو سوال آیا ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے بچے جو مر جاتے ہیں کیا قیامت پہ ان کا بھی حساب ہوگا؟ نابالغ بچوں کے لیے روایتیں ہیں مختلف, تو ان میں یہ بھی روایتیں ہیں کہ نابالغ بچہ جو ہے وہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. اچھا مدنی منوں سے بھی ہاں سوال جواب کرنے انشاءاللہ ہے. میری برادری ہے بتائے گی کہ مچھلی کا خون پاک ہوتا ہے یا ناپاک؟ آپ کی برادری سے کیا 60 سال یا اس سے اوپر مچھلی کا خون پاک ہے یا ناپاک یہ سوال ہے. 60 سال سے جن کی عمر زیادہ ہے یا 60 سال یہ کچھ بزرگ اسلام میں ہمیں نظر آئے ان کی جانب چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام یوسف کے پی کے بٹگرہ, عمر 65 سال. مچھلی کا خون پاک ہے؟ جواب درست ہے. یہ بزرگ جو ہے جواب دے دیتے ہیں, یہ ان کا مطالعہ کثیر لگتا ہے. 65 ایئرس اولڈ ہے یہ ماشاء اللہ. اچھا اب یہ کہ بہار شریف میں یہی لکھا ہے کہ مچھلی کا خون پاک ہے. اب فتح رضی اللہ عنہ کی تحقیق بھی خوب ہے کہ مچھلی میں خون ہوتا ہی نہیں ہے. مچھلی میں یعنی کہ جو یہ گاڑا گاڑا جو مواد نکلتا ہے خون نما کالے اس ڈارک نیس ہوتی ہے اس میں, تو یہ خون نہیں ہے, کوئی اور مواد ہے یہ, جس کو ہم عرف عام طور پہ اس کو خون بول دیا جاتا ہے, حقیقت میں خون نہیں ہے, تو ناپاک بھی نہیں ہے. اور ایک اصول یہ ہے کہ جس جانور میں بہتا خون نہیں ہوتا وہ ناپاک بھی نہیں ہوتا. جیسے مچھر کا خون, کہ مچھر میں بہتا خون نہیں ہوتا, حالانکہ مچھر مارو تو لال دبا پڑتا ہے خون کا, تو ہزار مچھر جمع کر لیں اس کو نچوڑیں خون نکلے مثال کے طور پہ, تو یہ بھی اس کو ناپاک نہیں کہیں گے کیونکہ یہ بہتا خون نہیں ہے اس کے اندر مچھر کے اندر. تو ان کو تحفہ دے دو میری برادری کے بزرگ. یہ ہمارے بزرگ اسلام بھائی کو مدنی باکس ہیں بھی کے پی کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہاں پر ان کے کورسز جاری ہیں وہاں پر, اللہ مزید فضید مزید. بڑے اچھے ان کے جذبات ہیں ہمارے کے پی کے والوں کے, اور آج یہ خصوصی مدنی مذاکرے میں سب جمع ہو کر انشاءاللہ بیٹھیں گے ایک جگہ, آج انہوں نے نیت کی ہے ماشاء اللہ. اے گمبٹ والوں سے پوچھو, مدینہ پاپا گمبٹ والوں کی جو کارکردگی میں وہ بھی بڑی شاندار ہے ماشاء اللہ, روزوں کا مدنی کاموں کا. اب یہ تو اہل علم طبقہ دیکھو کسی کو بتانا نہیں ہوتا, خود ہی اپنے طور پر جواب دینا ہوتا ہے. کوئی بتا دیا تو اب جواب نہیں دینا ہے, نہ وہ کوئی موبائل سے یا نیٹ سے سرچ کر کے اس طرح بھی جواب دینے کی اجازت نہیں ہے. اس طرح آپ تحفہ لیں گے تو آپ کو اجازت نہیں ہماری طرف سے. جواب دیجئے, دنیا میں سب سے پہلے کن خاتون کے کان چھیدے گئے, کان میں سوراخ کس خاتون کے کیا گیا؟ نہیں بوندا ایئرنگ وغیرہ پہنتی ہیں عورتیں کان میں, تو سب سے پہلے کس خاتون کا؟ اگر کوئی اسلامی بہن آج تو ہے بھی اسلامی بہنوں کا نا مدنی مذاکرہ وہ بھی سن رہی ہیں تو وہ بھی جواب بھیجیں اگر معلوم ہے تو کتاب سے نکال کر نہیں اپنی یادداشت سے جواب دیجئے دنیا میں سب سے پہلے کن خاتون کے کان چھیدے گئے یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں جو کوئٹہ سے آئے جی بھی آج انہیں گمبٹ کی بات ہوئی ہے ماشاء اللہ وہ گمبٹ میں نے اس کے گمبٹ سے جو تشریف لائے اور کون ہے گمبٹ صاحب ہیں 80 ہیں تو کوئی تو جانتا ہوگا اس میں بیٹھے گمبٹ سے آئے ہوئے گمبٹ والے اگر ہتھیار ڈال دیتے ہیں تو پھر کوئٹہ والے کی باری آپ پیچھے دیتے ہیں جواب تو ان شخصیات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ غلام رضا عطاری گمبٹ سے آپ کا جو سوال ہے سب سے پہلے کان کس کے چھدوائے گئے تو جواب ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ دیکھ لیں نام غور کریں نام پر جی لبائی پھر مدنی تربیت گاہ پہ باندھ دیں گے کیسا نہ ہو پھر نام لیں حضرت سیدتنا حضرت سیدتنا سارا رضی اللہ یہ تو اب مجھے سوال کر رہے ہیں اب دو نام آ گئے ہیں بابا کنفیوز ہو گئے ہیں آپ نے جو پہلے نام لیا تھا وہی نام لے لیں چلو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا گڑبڑ ہے وہ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پیور سندھی میں نام لے رہے لگتا ہے نہیں سندھی میں ہا کہاں بولتے ہا وہ ہا اور ہا میں فرق ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تو اس میں جو ہے نا حضرت حاجرہ ہیں ہا ہے حلے والی ہاں جی لبائی کیا کریں ان کو تو سزا دینی ہی چاہیے اب تو شاید پہنچ جائیں گے سائیں ہا کانے ہا کانے حاجرہ غلط یہ اور بھی اسلام میں جواب دینا چاہ رہے ہیں حضرت اب بھی نہیں پہنچے یا اللہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو 12 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کروا دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہائے وہ جو ہاتھیار ہے بابا جان حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی حضرت سیدتنا بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سندھی میں میمنی میں بھی حاجرہ بھائی حاجرہ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حاجرہ ہائے گا آخر میں غنہ نہیں ہوگا حاجرہ اب لیے نا حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جواب درست گمبٹ کا زبردستی تحفہ مدنی باکس اور یہ بھی شاید کچھ تحفہ تو انشاءاللہ 12 ماہ 25 ماہ جو دو قبول ہے الحمدللہ بابا پہلے سے نیت کی ہوئی بڑھا دو اب کچھ انشاءاللہ رمضان مبارک کے بعد 12 ماہ کی نیت انشاءاللہ جولائی میں انشاءاللہ تعالی عزوجل مزید برکتیں اللہ تعالی عطا فرمایا آپ کو بھی اور میرے لیے اور میرے والدین کی دعائے مغفرت آمین صلو علی النبی عطاری جامعہ المدینہ فیضان اعلی حضرت مرشد سے عرض کر رہا ہوں میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کیا یہ درست ہے کہ جو بچہ بغیر عقیقہ انتقال کر گیا وہ اپنے والدین کی شفاعت نہیں کرے گا برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے جی ہاں مگر اس کی صورتیں جس بچے نے عقیقے کا وقت پایا, یعنی وہ بچہ 7 دن کا ہو گیا اور بلا عذر, جبکہ استطاعت یعنی طاقت بھی ہو, اس کا عقیقہ نہ کیا گیا, تو وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت نہ کرے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مدنی قافلے میں سفر کرنے والے عاشقان رسول نے کچھ ایک بھیجا ہے. تین چار پانچ فروری بابا جان کے فرمان پر الحمدللہ عزوجل ڈہر کی باب الاسلام سندھ جزولی کابینہ سے بھی مدنی قافلوں کا سفر ہوا. آج ہم جس گاؤں میں پہنچے وہاں پر الحمدللہ عزوجل ایک مدنی چینل کے باہر دیکھنے کو ملی, اور وہ یہ کہ الحمدللہ عزوجل ہمیں ایک نوجوان نظر آیا جس کے سر پر امامہ شریف اور چہرے پر داڑھی مبارک تھی. جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ بندی ماحول میں کیسے آئے تو الحمدللہ عزوجل اس نوجوان نے یہ بتایا کہ الحمدللہ عزوجل میں مدنی چینل دیکھتے دیکھتے مدنی ماحول میں آئے, کسی ذمہ دار کسی اور وجہ سے نہیں, صرف مدنی چینل کی وجہ سے ماحول میں آئے. آئے ان سے تاثرات لے. الحمدللہ یہ جو فیضان ملا ہے اور جو دین میں آنے کا موقع ملا ہے الحمدللہ, یہ سب دعوت اسلامی کا ہی کمال ہے. بیان سنا, وقت کو ضائع کرنے کے بارے میں جو تھا بہت اسلامی تھا, اور دیگر بیانات سنے, دارالافتاء اہل سنت امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ وغیرہ دیکھا, تو الحمدللہ اسے آخرت کی فکر ملی. اور جیسا کہ اے دعوت اسلامی کا فیضان کی سنتیں سیکھتے ہیں جو بیچ سے وابستہ ہو جاتے ہیں, تو الحمدللہ اس کی وجہ سے ہی آخرت کو سنوارنے کا موقع ملا ہے, اور الحمدللہ کتابوں کا بھی مطالعہ کرنے کی سوچ ملی ان شاء اللہ, تو اب ذمہ دین بھی حاصل کریں گے. فیضان مدنی چینل ماشاء اللہ ماشاء اللہ, مبارک ہو. جواب دیجئے, وہ کون ہے جن کی طرف نگاہ کرنے سے بحکم حدیث مقبول حج کا ثواب ملتا ہے؟ اس کا جواب کون دیں گے؟ ان کا جواب اس سے لیتے ہیں کہ جس نے ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرتے کرتے کرتے 30 مہینے گزارے ہوں, 30 مہینے تک ہر مہینے 3 دن سفر کیا ہو, خلاص کوئی بھی نہیں ہے. ایک بزرگ اسلامی بھائی آ رہے ہیں ہماری جانب, اب دیکھتے ہیں ہم بھی ان کی جانب بڑھ رہے ہیں. 30 ماہ سے مدنی قافلے میں. جواب دیجئے, وہ کون ہیں جن کی طرف نگاہ کرنے سے بحکم حدیث مقبول حج کا ثواب ملتا ہے؟ جن کی طرف رحمت بھری نگاہ کرنے سے, وہ کون ہے جن کی طرف رحمت بھری نگاہ کرنے سے بحکم حدیث مقبول حج کا ثواب ملتا ہے؟ بابا یہ مدنی فیس کیا ہے, دوبارہ ایک مرتبہ آپ ارشاد فرما دیں, کن سے جواب لینا ہے؟ 30 ماہ تک مسلسل ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فاروق اتاری, زمزم نگر سے, جو رحمت کی نظر سے ماں باپ کو دیکھتا ہوں. کتنے مہینے سفر کیا ہے؟ جی میں ایک عرصے سے تقریباً 92 سے سفر کر رہا ہوں, اور آپ سے دست مبارک بیٹھ ہوا تھا میں ویدت کالونی میں. ہر مہینے 3 دن سفر کر رہے ہیں 92 سے؟ انشاءاللہ عزوجل. اللہ اللہ ماشاء اللہ. ایج کتنی آپ کی؟ 52. اچھا ماشاء اللہ. تو اب جواب دیجئے, ماں باپ کو دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے رحمت, حضرت رحمت سے؟ ہاں پھر پھر پھر فرمائیے. رحمت کی نظر سے ماں باپ کو دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. جواب درست ہے. ہمارے اسلامی بھائی کے لیے مدنی باکس یہ تحفے میں دیا جا رہا ہے. اچھا یہ سن لیجیے, داڑھی جو ہے نا ایک مٹھی سے بڑھ جائے ایک مٹھی سے بڑھ جائے تو اب جو زائد ہے اس کو کاٹ دینا سنت طریقہ ہے فتح اور رضویہ میں. ایک مٹھی سے تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی سے بڑھ جائے اس کو انشاءاللہ شاء اللہ جاتی کاٹ لو کاٹ لو کاٹ لیا کرتا ہوں یہ بڑھ جاتی ہے عموماً راتوں رات تو نہیں بڑھتی نا تو جو فرمایا کریں کچھ اور لوگ ہیں جو بہت بڑی رکھتے ہیں تو پھر وہ مذاق کی حد تک پہنچتا ہے. پھر وہ زلفے بھی کندھے سے ٹچ ہو جائیں صحیح ہیں فی الحال صحیح ہیں. اب یعنی آپ بھول جاتے ہیں اور پھر کندھے سے نیچے چلی جائے تو پھر یہ عورت کی نقالی ہو جائے گی تو یہ گناہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. آپ نے اسلامی بہنوں سے بھی جواب مانگا تھا بابا, یہ اسلامی بہنوں کی طرف سے بھی کچھ جوابات ہمیں درست موصول ہوئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ سب کو مدینہ دکھائے. آج اسلامی بہنوں کا تھا لیکن کچھ سوالات ان کے چلے تو ہیں کچھ. یہ ان میں انہی میں شامل تھے ان کے. ویسے سارے سوالات ان کے کام کے. جی جی جواب دیجئے. وہ دوسرا مصرعہ بتانا ہے. طیبہ کی جستجو حج کی گھر آرزو. طیبہ کی جستجو حج کی گھر آرزو. طیبہ کی جستجو حج کی گھر آرزو. اس شعر کا دوسرا مصرعہ آپ نے بتانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپو مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے حاضر ہوئے. ماشاء اللہ. قافلے میں چلو قافلے میں چلو چلیں قافلے میں چلو چلیں قافلے میں چلو. آپ ہی چلیں اور کیا, میں تو مجبور ہوں. باپا سب کو لے چلیں باپا مدینہ شریف. باپا باپا سب کو چلو. ماشاءاللہ وہ دیوانہ ہے. دوسرا مصرعہ سنائیے. طیبہ کی جستجو حج کی گھر آرزو. قافلے میں چلیں قافلے میں چلو. طیبہ کی جستجو حج کی گھر آرزو. سیکھنے سنتے قافلے میں چلو. اب اپنے یاد سے بےچارے اندھیرے میں تیر برسا رہے ڈکتا ہے. جی باپو جی ہیں صحیح والے اسلام بھائی کو دیں. کہیں نہ کہیں صحیح پڑھی جائے گا لیکن اشعار بھی بہت سارے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چاہیے گھر تمہیں قافلے میں چلو. اب یعنی اب صرف وہی جواب دے کہ جو مطلب زیادہ نہیں تو سات دن کے نماز کورس کی تاریخ بتا دے. یہ تاریخ بھی تو ہمارے سائیں بھائی بتائیں گے نا. سات دن کا نماز کورس اسی مہینے میں کرنے کی نیت کرے وہ اب مائک پر آئے. جی باپو بولے میں کروانے والا ہوں. ایک اسلامی بھائی ہیں وہ کہہ رہے میں کروانے والا ہوں کورس. جی تو بارہ دن کا اسلامی عمل کورس ان سے کرو. یہ کر لیں یوں کر لیتے استاد ہے باپا. اچھا بارہ دن کا بھی یہ کرواتے ہیں. جی جی باپا بارہ ماہ دیتے ہیں. چلو بارہ ماہ میں بھی ہے. 25 ماہ دیتے ہیں وقف مدینہ. وقف مدینہ ماشاء اللہ. تو ایک وقف مدینہ کسی اور کو تیار کر کے دے دیں ہم کو. بابا کے پی کے میں ماشاء اللہ یہ سفر پر گئے ہیں اور انہیں چند ایک ذمہ داران کی بھرپور کوششوں سے وہاں سے آئے اور یہ بھی دوبارہ ان کے ساتھ جا رہے ہیں کے پی کے. ماشاء اللہ. اچھا کے پی کے نہیں ہے یہ. نہیں یہاں سے گئے تھے اور وہیں پر. ماشاء اللہ. طیبہ کی جستجو حج کی گھر آرزو ہے تمہیں گھر چلو قافلے میں چلو. لا اگر سب لاجواب ہو رہے ہو تو پھر آپ اگر میں ہی جواب دے دیتا ہوں. تحفہ مت دینا مجھے. طیبہ کی جستجو حج کی گھر آرزو ہے بتا دوں تمہیں قافلے میں چلو. طیبہ کی جستجو حج کی گھر آرزو. طیبہ کی جستجو حج کی گھر آرزو ہے بتا دوں تمہیں قافلے میں چلو ہے بتا دوں تمہیں قافلے میں چلو گر مدینے کا غم چاہیے چشم نم نم لینے نعمت قافلے میں چلو لوٹنے رحمت قافلے میں چلو آپ نے فرمایا کہ سنت قافلے میں چلو آپ نے فرمایا مجھے تحفہ مت دینا اگر کوئی کہے کہ میں نے خواہش ہو کہ آپ کو تحفہ دیا جائے تو اس کی کوئی صورت بن سکتی ہے کیا آپ تو مدنی قافلے میں سفر کر لے اب مدنی منوں کی باری لگنے والی ہے دو تین سوالات چلانے یہ مدنی منع تیار ہے باپو دکھائے ہمیں جلدی سے تیار ہے اور آج بڑے ماشاء اللہ عزوجل شاندار ماڈلز ہیں اور پلے کارڈ وغیرہ کی ترکیب ہے مدینہ مدینہ اطمینان سے دیکھیں گے انشاءاللہ دو تین سوال چلانے کے بعد آج ان کے قد کاٹ بتاتے ہیں کہ یہ تھوڑے بڑے تو انشاءاللہ جاگیں گے کل بہت اہم مدرسۃ المدینہ ہمارا باب المدینہ کا اچھا جی جی کون سا جگ کالونی نمبر چار اچھا ماشاء اللہ سیدی عورت کے لیے مسواک کرنا سنت ہے اس کو سنت کا ثواب ملے گا حبیبی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ہے کیوں ثواب نہیں ملے گا میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک عورت اپنے مرد سے پردہ کرتی ہو اور وہ مرد اس کو سمجھائے بھی پھر بھی وہ نہ باز آئے تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے مرد کے لیے کیا حکم ہے اور عورت کو اس معاملے میں کس طرح سمجھا جا سکتا ہے یہ سوال میں کیا جواب دوں اس کا اگر واقعی وہ عورت ہے تو پردہ کرے گی کیا وہ مرد سے اپنے شوہر سے لیکن بعض ایسے کیس ہو جاتے ہیں کوئی کروڑوں میں کہ جس میں مطلب یہ بولنے والی باتیں نہیں ہے اسکرین پہ تو یہ اگر اپنے مرد کو قریب نہیں آنے دیتی تو عورت گناہگار ہوگی واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم فیس بک کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے غلام حسن مسجد اور مدرسوں میں چندہ دینا کیسا اور قرآن پاک میں اس کا کیا بیان ہے یہ کار ثواب ہے اب مسجد اور مدرسے کی کوئی صراحت چندے کے تو حوالے سے سری تو نہیں ہے اتنا ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر یہاں تعمیر مسجد کی بات ہے کہ مسجد کو آباد کرنا اور مسجد کو تعمیر کرنا دونوں معنی یہاں مراد ہے کہ مسجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے نماز قائم کرتے اور زکات دیتے ہیں تو اس میں مسجد کو تعمیر کرنا بھی ہے اور مسجد میں مسجد کو آباد کرنا بھی ہے لیکن سری کوئی نص ایسی ہو وہ علم میں نہیں ہے حدیثوں میں تو چندہ کرنا ثابت ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا اعلان فرمانا بھی ثابت ہے اور مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں بھی صحابہ کرام نے حصہ لیا تھا جس کو ہم چندہ بولتے ہیں چندہ غالباً ہندی لفظ ہے تو مسجد نبوی شریف بھی یوں اس طرح مطلب صحابہ کرام کے چندے سے تعمیر کی ہوئی ہے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی علیہ واصحابہ وبارک وسلم کلیم اللہ سوال کرتے ہیں کہ کارٹون دیکھنا کیسا ہے آج کل جو بچے کارٹون دیکھتے ہیں وہ تو خالی کارٹون نہیں ہوتے ہوں گے اس میں میوزک بھی شاید ہوتا ہوگا بہت وایات خرافات اور گناہوں کی تربیتوں والے کارٹون مار دھاڑ سے بھرپور کارٹون طرح طرح کے ہوتے ہوں گے تو یہ تو بچوں کو نہ دیکھنے دیے جائے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیس بک کے پیج پر سوال ہے باپا, علی رضا کہتے ہیں کہ فرض اور واجب میں کیا فرق ہے؟ فرض اور واجب واجب ہے. اس کی فرض کی پھر قسم ہے بہار شریف کے پہلے حصے میں. اصل میں ایک تو اس کے ثبوت کے اعتبار سے ہے کہ فرض ثابت جو ہے وہ دلیل قطعی کے ساتھ ہوتا ہے, واجب دلیل ظنی کے ساتھ ہوتا ہے. اب یہ دلیل قطعی دلیل ظنی یہ دونوں ایک اصطلاحات ہیں. اور پھر اس کے حکم کے اعتبار سے کہ فرض کا جو چھوڑنے والا ہوگا ایک مرتبہ بھی چھوڑے گا تو فاسق ہے, اور واجب کو چھوڑنا ایک مرتبہ چھوڑا تو گناہ صغیرہ اور اس کی عادت بنے تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا. یا ہلکا سمجھ کے چھوڑا جی تو فوراً سخت کبیرہ ہو جائے گا. یہ اصطلاحیں بہار شریف کے پہلے حصے میں دوسرے حصے میں شروعات میں ہی مل جائیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حاتم علی سوال کرتے ہیں کہ کیا عمرے میں ہر بار تقصیر کروانا ضروری ہے؟ جی ہاں, تقصیر یا حلق. بعض لوگ عمر وہاں رہتے ہیں نا وہ نہیں کرواتے, بولے ہم نے پہلے بار عمرے میں, بلکہ کئی بار ہم نے تو حلق کروا لیا نا, گنجا کروا لیا, اب ہم نہیں کرواتے. تو یہ گناہگار ہوں گے اور ان پر کئی وہ دم یا کفارے جو ہے وہ لاگو ہوتے رہیں گے. تو اس لیے وہ جب بھی عمرہ کریں تو چاہے, یعنی کہ یہاں تک لکھا ہے بہار شریف میں کہ سر پہ گنج ہو نا, گنج قدرتی گنج, اس پر بھی اس طرح پھروانا واجب ہے, یا گنجا ہے تو اس پر بھی مزید اس طرح پھیرنا ہوگا, یا قصر کرنا ہوگا کہ سر کے چوتھائی بال کا کم از کم ایک پوروے کے برابر, انگلی میں تین پوروے ہوتے ہیں تو اس کا ایک پوروا کے برابر, چوتھائی سر کے بالوں کا ایک پوروا کم از کم یہ کٹ جائے تو بھی یہ قصر ہوگی. تو قصر یا حلق دونوں میں سے ایک کام کریں. حلق کے لیے تین بار رحمت کی دعا کی گئی ہے, حلق افضل ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غلام عباس سوال کرتے ہیں کہ درود تاج کے مصنف کون ہیں؟ لا ادری. انشاءاللہ معلوم ہو گیا تو بعد میں آئندہ ہفتے اس سوال کو. اچھا اعلی حضرت ہے, بزرگوں کی طرف سے ہے اور اس کے بڑے فضائل ہیں اس کے. انہیں حدیثوں میں تو کئی درود شریف ایسے ہیں کہ جو حدیثوں میں نہیں ہے, تو جو درود شریف حدیث میں نہیں ہے اس کی ممانعت نہیں ہے. قرآن کریم میں تو مطلق یہ درود و سلام بھیجو. تو ہم نے یا رسول اللہ آپ پر لاکھوں سلام ہوں, لاکھوں درود ہوں, یہ کہہ دیا یا رسول اللہ آپ پر لاکھوں درود و سلام ہوں, یہ بھی درود شریف ہے جو ہم نے اردو میں بولا. اور لاکھوں درود و سلام بھیجنے کا ثواب ملے گا, یہ جیسے ہم نے لاکھوں بھیجے, لاکھوں انہیں بہت سارے. کسی بھی زبان میں درود شریف ہم درود بھیجیں گے سلام بھیجیں گے تو ثواب ملے گا, عربی میں ہی ہونا شرط نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ. مدنی منڈے آئیے, اب آپ کی باری. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین مدنی چینل کے ناظرین, اب باری آ گئی ہے مدنی مذاکرے میں مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں کی, اور آج ہمارے ساتھ جو مدرسۃ المدینہ مدنی مذاکرے میں خصوصیت کے ساتھ شامل ہے اس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ ڈرک کالونی نمبر 4, اور بہت پیارے پیارے ماڈلز اور پلے کارڈ کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں. یہ ایک سوال ہے جو حاضرین سے معلوم کیا جائے گا, یہ امیر السنت ملاحظہ فرمائیے. یعنی حاضرین میں سے کون اس کا جواب دے گا؟ یہ امیر السنت ارشاد فرمائے. وہ کون سا پرندہ ہے جو فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے سبحان اللہ؟ اب یہ جواب کون دے گا, کس سے پوچھنا ہے, کس وقت پوچھنا ہے؟ لکھ کر جواب نہیں رہا اس کا. اچھا یہ سوال کا جواب کون دے؟ جی آئندہ لکھ کر وہ دے جس کو نہیں آتا. یہ پرندہ کتنا اونچا اڑتا ہوگا؟ یعنی یہ جو جواب دینے والا اگر بالفرض جواب دے دیتا ہے تو اس کے بعد آپ لکھا ہوا بھی وہ جواب دکھائیں گے، ایسی کوئی ترکیب ہے باپو آپ کی؟ بعد میں آئندہ ایسے ہوگی انشاءاللہ، ذرا سوال ہو جائے آخر میں ہم جواب دے دیں گے، یا جو امیر السنت ارشاد فرما دیں ویسا ہوگا. لیکن یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا کہ اس کا جواب وہ دے کہ جس کا جواب نہیں آتا، اس پہ اگر کچھ مدر پھول مل جائے؟ اس کا جواب وہ دے جس جو 12 سال سے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان پڑھا رہا ہو. سبحان اللہ، آج تو اس کی بھی حوصلہ افزائی ہو جائے، اتنا آسان سوال ہے، بھلے ہی تحفہ لے جائے موج کرے، اسکرین پر خود کو دیکھ لے، خود تو نظر بھی نہیں آئے گا شاید، گھر والے دیکھ لیں گے. چلو ایک بھی نہیں ہے جو 12 سال سے مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا رہا ہوگا لیکن جواب یاد نہیں ہوگا. یہ ہوگا جواب کب لینا ہے؟ چلو 2-4 سال ادھر ادھر، یار کوئی بڑو تو صحیح آگے، ڈیلی مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھاتا ہو، ہفتے میں ایک چھٹی ویلڈ ہے، کبھی بیمار ہو گیا اور چھٹیاں ہو گئی تو کوئی بات نہیں، وہ بھی معاف. بس یہ کس ٹائم بھائی آ رہے ہیں ہماری جانب، دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد شریف اتاری کھپرو ڈیویژن. گھنا سال تھیا؟ 5 سال. 5 سال کا متھے ہیں ماشاء اللہ، الحمد للہ. وہ پرندہ باپا جان مرغا ہے. جواب درست ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ تو بیٹے وہ آپ زلف میں بڑا لونا ہے، بھلے ہو لبیک باپا جان، ماشاء اللہ سبحان اللہ. اب ہم مزید ماڈلز کی جانب بڑھ رہے ہیں، پلے کارڈ کی جانب بڑھ رہے ہیں. وہ کون سا پرندہ ہے جو فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے؟ آپ نے جواب سماعت فرمایا مرغا. اب یہ دیکھیں امیر السنت، یہ مدنی پرچم بنا ہوا ہے. اصل بولتا یہ بولنا پڑا، ورنہ وہ اصل مراد بانگ ہے نا، چونکہ وہ اذان دیتا ہے، ورنہ وہ کرک کرک تو کرتا رہتا ہے. تو یہ فرشتوں کو دیکھنے کا یہاں مراد نہیں ہے. اب وہ سوال تھوڑا یوں ٹھیک ہے ترکیب بنانے کے لیے لکھا ہوا ان لوگوں نے. یہ ماڈل جو ہے بن کے آیا ہے یہ بیت اللہ شریف کا، یہ ملاحظہ فرمائیے. ماشاء اللہ، ارے واہ واہ بھائی واہ، مدنی پرچم لگایا ہوا ہے، کیا بات ہے. بہت ہی پیارا شعر، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یاد بھی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یاد بھی. یہ ایک مدنی طیارہ بنایا ہے اور ماشاء اللہ یہ اڑ رہا ہے بیت اللہ شریف کی جانب، اور کچھ مناظر ہیں، حج کی یادیں ہیں، یہ ذرا ملاحظہ فرمائیے. بیت اللہ شریف یہ امیر السنت، یہ ملاحظہ فرمائیے. مقام ابراہیم، مقام ابراہیم واہ. اور یہ دیکھیں امیر السنت، یہ ملاحظہ فرمائے مدنی چینل کے ناظرین، پہاڑ بنانے کی کوشش کی ہے، صفا اور آگے یہ تھوڑا سا مروہ واہ، اور پھر یہ پہلا شیطان، دوسرا شیطان، کنکر بھی لے کر آئے ہیں، کنکر بھی بنائے ہیں. ایک شیطان ٹیڑا ہے، شیطان تو توبہ استغفر اللہ. اے نہیں، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، اور کہا تو اس سے بھی برا ہے نا، آواز نکلنا، یہ دوسرے سنے، یہ تو کہا کہلاتا ہے. ہنسنا وہ ہوتا ہے کہ اتنی آواز نکلی کہ خود سنا، تو یہ بھی قبر میں اندھیرا لاتا ہے. وہ شیطان تو سارے ٹیڑے جتنے بھی ہیں، شیطان اس جن کو بولتے ہیں جو شریر ہو. یہ ایک ماڈل ہے جو مدنی پرچم بھی کافی لگے ہوئے اس کے اندر، ماشاء اللہ. اور اب مدنی پھول جو ہے، جنہوں نے یاد حج تازہ کی ان کو حج کی دعا تو دے دیجیے، اللہ مدینے کی دعا دے دیجیے، اللہ مدینہ ٹھیک ہے بھائی. یہ مدنی پھول جو ہے آپ دیکھیں کتنا پیارا مدنی پھول لے کر آئے ہیں، اور بادام بنے ہوئے، یہ امیر السنت دیکھیں، ہائے ماشاء اللہ. روزانہ رات جی پڑھیے، روزانہ رات کو 7 دانے بادام اور 21 دانے کشمش. یہ 7 بادام، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7، اور یہ 21 کشمش کے دانے بنانے کی کوشش کی ہے. اب کیا ہوگا اس سے آگے کی جانب آئیے. پانی میں بھگو دیجئے اور یہ دونوں چیزیں صبح دودھ کے ساتھ اچھی طرح چبا کر کھا لیجئے. یہ پانی میں بھگوئی ہوئی ہیں, یہ ملاحظہ فرمائیے, یہ دودھ کا ایک گلاس. واہ کیا بات. اب آگے کا منظر انشاءاللہ عزوجل درد سر دور ہوگا اور قوت حفظہ کے لیے بھی یہ نسخہ یہ فارمولہ مفید یعنی فائدے والا ہے. بیٹا ہو تو ایسا رسالہ صفحہ نمبر 35 پر یہ مقام. ماشاء اللہ. اور آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں, مدنی منو کام پہ لگا دیا ہے. اور آپ کا امیر سنت بہت ہی پیارا شعر جو ہے لکھے لے کر آئے ہیں. ماشاء اللہ. یہ مکہ مدینہ پھر ہے شہد, ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. چھتر کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مہکا لکھنا بھول گئی ہے, کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ. اور یہ ماشاءاللہ شہد کی مکھیاں جو ہیں یہ وہ رس پھولوں کا نکال کر پھر وہ چھتے پہ بیٹھی ہوئی ہے, چھتا بنا ہوا اور شہد ٹپک رہا ہے. جی ماشاءاللہ. ایک مدنی پھول یہ سماتا ہوں. پیغام کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا جبکہ میٹھی زبان والے کی مرچیں بھی بک جاتی ہیں. مرچیں بھی بنی ہوئی ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. صحیح بات ہے. یہ ایک ماڈل بنا کے لے کر آئے ہیں اور یہ کچھ انداز ہے, دیکھیں اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے. حسن مصطفیٰ. حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بھی ملاحظہ کیجیے. فیضان نماز. کیا بات ہے. یہ دیکھیے علم القرآن. واہ. فیضان اولیاء کرام جاری رہے گا. اور یہ بھی دیکھیں بڑا سجا کے لے کر آئے بیت اللہ شریف اور گنبد خضرا. واہ. ان سے سیدھیات پر بھی ایک کچھ بنا ہوا تھا مدنی منا. ماشاء اللہ. اس نے بھی کچھ بنایا تھا, اس کو بھی دکھا دیا برابر. ماشاء اللہ. بڑا خوبصورت بنایا. یہ بھی بڑا پیارا بنایا ہوا ہے. یہ بیچ میں جو دونوں کے. اچھا یہ کتابوں والا یہ دکھا دیا. جی سبحان اللہ. اور یہ شعر ہے بڑا پیارا سا اور سفینہ بنا ہوا ہے, مدنی پرچم لگے ہوئے سفینے میں. کیا بات ہے. اور جھومتا ہوا خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ, پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ. واہ بھائی واہ. یہ مدنی ایکسپریس یہ ملاحدہ کیجیے. واہ. لوٹنے رحمت ہے قافلے میں چلو, سیکھنے سنت ہے قافلے میں چلو. یہ کچھ روڈ وغیرہ پٹری وغیرہ بنائی ہے بابا. اس کی ایک خاص بات یہ بھی عرض کروں کہ جس علاقے سے آئے ہیں تقریباً 1050 اسلام بھائی بذریعہ ٹرین یہ سکھر پہنچے. تقریباً ٹرین جو ہے نا وہ بھری ہوئی تھی عاشقان رسول سے. 3 دن مدنی قافلے میں. یہ وہی ایکسپریس جو ہے نا قافلہ ایکسپریس. مدنی قافلہ ایکسپریس. کیا بات کیا بات. یہ ایک اور مدنی پھول ہے جس میں بریانی بھی ہے اور دوائیاں بھی ہیں. بھوک سے کم کھانے والے اشخاص بیماریوں اور دوائیوں سے بچے رہتے ہیں. کھانا بھی ہے اور یہ بھی. واہ بھائی واہ. یہ شعر لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر, کیف تاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر. یہ اس کی تھوڑی عکاسی کی گئی ہے یہ ہاتھ سے جو ہے. جی ماشاء اللہ لکھنے کی ترکیب. اور یہ آپ کا فیضان ہے, ہم تو یہی کہیں گے مرشدی عطار پر, مرشدی عطار پر. یہ جو لکھا ہوا ہے اس میں ویسے شین کے اوپر یہ مطلب تھوڑا سا دکھائیں. دکھائیے اس کا بپو سر تلفظ وغیرہ دیکھ لیں. اعراب مرشا. نہیں یہ پتا ہے اوپر جو نا پھول کے بیل چل رہی ہے. آپ نے زبر بنایا ہوا زبر ہے. یہ مرشد غلط ہے, مرشد ہونا چاہیے. الٹ مانا الٹ ہو جاتے ہیں. امیر رسول سے نارا تو صحیح لگا ہے نا. اگر آپ نے زبر نہ لگاتے تو گاڑی چل جاتی. نارا تو صحیح لگا ہے نا بابا. نارا تو صحیح ہے نا. مرشدی عطار پر. امیر رسول سے عرض ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے موبائل کے اندر فون کے اندر جو ہے وہ ہوتے ہیں جیسے کوئی تصویر وغیرہ کا, شہد کی مکھی ہے ہم بنائیں گے اس کو تصویر میں یا کیا کرنا چاہیے ہم کو اس تعلق سے, یہ کسی نے توجہ دلائی ہے, یہ سوال سوشل میڈیا کے ذریعے مجھے موصول ہوا ہے. شہد کی مکھی کا منہ وغیرہ بناؤ, اس کا منہ الٹی ہے اس طرف, چہرہ اس کا ویسے چہرہ دکھایا نہیں, بنایا بھی یعنی جیسے آپ نے فرمایا نا الٹی ہے تو یہ پچھلا حصہ ہی اس کو کہا جائے, دکھائیں گے پچھلا حصہ اور چہرہ بالکل نہیں ہے اس میں, کہیں بھی چہرہ نہیں ہے. وہ اس طرح کی تصویریں نہیں بنا جس سے خواہ مخواہ کوئی تنفیر کی صورت بنے انشاءاللہ. مدنی منوں سے بھی سوالات ہیں. لبیک, وہ کون سی نماز ہے, جواب دیجئے, وہ کون سی نماز ہے جس کے لیے دو اذانیں دی جاتی ہیں. اور عید کی نماز کے لیے کتنی نماز اذانیں دی جاتی ہیں, یہ بھی جواب دینا ہے. جی باپو کون جواب دے گا, ہمارے پاس مناظر بھی ہیں اور عرب شریف کے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الرافق محمد عبد الرافق قادری ہے, میری عمر 8 سال ہے, میں مدرسۃ المدینہ ڈک کالج نمبر 4 میں پڑھتا ہوں. جمعے کی نماز دو دفعہ دی جاتی ہے, جمعے کی نماز دو دفعہ دی جاتی ہے. ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے, مطلب نماز دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی, آپ اسکرین پر نہ دیکھیں, آپ اپنے آپ کو نظر نہیں آئیں گے, ڈھونڈے نہیں, آپ بالکل نیچی نظر رکھ کر ہی جواب دیں, ہو سکتا ہے آپ کے ابو دیکھ رہے ہیں آپ کو. جمعے کی نماز دو بجے, آپ کے یہاں دو بجے جماعت ہوتی ہوگی نا جمعے کی, جمعے کی نماز دو بجے دی جاتی ہے, جمعے کی اذان دو مرتبہ دی جاتی ہے. ماشاء اللہ, اب جواب درست ہے. جواب دیجئے, اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا بھول جائیں تو یاد آنے پر کیا پڑھیں؟ بسم اللہ شریف سے مراد کیا یہ بھی بتانا ہوگا. جی باپو آپ تیار ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام عمر. میرا نام محمد قاسم قادری ہے, میں مدرسۃ المدینہ 4 نمبر کالونی 4 نمبر میں پڑھتا ہوں. کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اول و آخر. جواب درست ہے. سبحان اللہ. اچھا بسم اللہ شریف سے مراد کیا ہے؟ یہ مدنی منا کو مجھے فل بدی جواب دے, یعنی یوں کہیں گے بسم اللہ شریف, یوں کر کے کھا لیں گے کیا مطلب پڑھیں گے؟ سوال میں بسم اللہ شریف لکھا ہوا ہے. اس کے بعد ہم نے ہنٹ چاہیے, بڑے بھی شادی یہی سمجھتے ہوں. بسم اللہ شریف. جی باپو کوئی مدنی منا جواب دے دے. وہ عید سے پہلے کتنی اذانیں ہوتی ہیں یہ کسی نے نہیں بتایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چارے بابا جان, بسم اللہ شریف سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. ماشاء اللہ, جواب درست ہے. سبحان اللہ. اب عید کی نماز کی کتنی اذانیں ہوتی ہے یہ کوئی بتا دینا. عید کی نماز, جمعے کی تو دو اذانیں آپ نے دی نا, تو عید تو سال میں دو ہی بار آتی ہے, جمعہ ہفتے میں ایک بار آتا ہے, تو عید کی نماز کے لیے کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ جمعہ سال میں تقریباً ڈبل 26 مرتبہ آتا ہے. عید کی نماز صرف دو بار. عید کی نماز میں کوئی اذان نہیں ہوتی. جواب درست ہے. ماشاءاللہ. احسان اتاری دہلی ہند سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عزوجل آپ کی ترغیب پر مدنی قافلے میں سفر کی سعادت مل رہی ہے. اور کثیر اسلام بھائی الحمدللہ عزوجل آپ کی ترغیب پر مدنی قافلے میں سفر پر ہیں. ایک عرض تھی کہ جو زندگی میں ایک مشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 1 ماہ اور ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں جدول کے مطابق سفر کرے، اس کے لیے آپ کے کیا جذبات ہیں؟ اور ان کو بھی دعاؤں سے نواز دیجیے. اللہ تعالی ایسے خوش نصیب عاشقان رسول کو دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرے، صرف اپنا محتاج رکھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی بنو جواب دیجئے، وہ کون سا فرشتہ ہے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہی لے کر آتا تھا؟ اس کا نام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبداللہ اتاری ہے، میں مدرسۃ المدینہ ڈرک کالونی نمبر 4 میں پڑھتا ہوں. وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. جواب درست ہے. امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے، جو مدنی منا ہے عبداللہ، ان کے پاس کچھ کاپیاں ہیں، یہ اگر ہم دکھا سکیں. بیٹھے تو دیوانہ دو دو کارڈ لٹکائے ہوئے. جی بابا، یہ ان کی بڑی ابو دیوانے ہوں گے، امی دیوانی ہوگی، جب یہ فل مدنی ہو لیا. ان کی کارکردگی کی ملاحظہ فرمائے. یہ مدنی منا جو ہے روزانہ جو ہے گھر میں بھی درس دیتے ہیں اور چوک درس دیتے ہیں سر کے. سبحان اللہ. اور یہ پوری کارکردگی لے کر آئے نا. اللہ اللہ. ایج کیا ہے؟ عمر کتنی ہے آپ؟ 10 سال. ماشاء اللہ. اور یہ جو ہے اپنی کارکردگی بھی لے کر آئے. یہ ملاحظہ فرمائیے کہ جیسے 21 تاریخ پہلا مہینہ 2018 درس دیا انہوں نے، بزرگ اسلامی بھائی کتنے تھے، بچے کتنے تھے. اللہ. تو پوری تعداد لکھتے ہیں اس کے اندر نا. اللہ. یہ کہ 7 بنے، پھر اس کے بعد جو ہے دودھ پیتا مدنی منع سے درس دیا، اسالا جو ہے نور والا چہرے سے، اس میں مدنی منع کتنے تھے، اسلامی بھائی کتنے تھے، بزرگوں نے کتنی شرکت کی. تو ان کی روز کی یہ کارکردگی ہے. پھر ایک اور ہم بات بتائیں، ہمارے اس مدنی منع کی ایک یہ بھی کوالٹی ہے کہ الحمد للہ ہر ہفتے جو مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے مدنی چینل پر، یہ ہمارا مدنی منع اس کے سوالات بھی لکھتے ہیں. یہ لکھتے ہیں، یہ ملاحظہ فرمائیں. جیسے کچھ دنوں پہلے جو یہ سوال ہوا کہ نقلی دانت جو ہے لگا سکتے ہیں، یہ انہوں نے لکھے میں، جی ضرورت کی صورت کے لیے لگانا جائز ہے. پھر اس کے بعد جو ہے کچھ مدنی منع مدنی منیا کس عمر تک ایک دوسرے کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، یہ مدنی پھول انہوں نے لکھے ہوئے ہیں. جو مدنی مذاکرے مدنی پھول ہوتے ہیں، پھر کچھ ہفتے پہلے مدنی مذاکرہ میں کیلے کا تذکرہ آیا تھا، تو کیلے کے بارے میں لکھا ہے، 2 کیلے کھانے سے کیا ہوتا ہے، تو 2 کیلے کھانے سے 1.5-2 گھنٹے کے لیے توانائی حاصل ہوتی ہے. تو یہ مدنی منا ماشاء اللہ سدائے مدینہ بھی لگاتے ہیں. ابو کچھ کیا آپ نے دکھانا بھی ہے یا کیا مدینہ ہے؟ جی سدائے مدینہ بھی لگاتے ہیں اپنے ابو کے ساتھ. بپو کچھ دکھائیں گے مناظر، آپ ایسے کچھ کرنا ہے آپ نے؟ جی کیا مناظر آپ کے پاس ہیں؟ ہم تو تیار ہیں، آپ اگر بول دیں گے تو. امیر 12 بھی بچ چکے ہیں، ہمارا مدنی مذاکرہ اب سو اختتام رواں دواں ہے. ایک مدنی گلدستہ دکھانا ہے مجھے. جی آپ 12 دکھائیں، یہ بیٹھنے والے تو بیٹھیں گے، مدنی چینل والے دیکھنے والے دیکھیں گے، جن کو جانا ہوگا چلے جائیں گے. خصوصی مدنی مذاکرہ، پھر یہ ہو سکتا ہے کہ سحری روزے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک. پھر روزہ بھی رکھنا ہے نا کل انشاءاللہ، تو جو روزہ رکھے گا وہی سحری کرے گا، اس کے علاوہ کوئی اجازت نہیں ہے. ہمارے مدنی مہنے کا ایک مدنی گلدستہ. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا فرزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس سے مجھے دن اور رات میں شوق و محبت سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف کر دے. صلوا علی نبی صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی حبیب اللہ، اڑ جائیے اڑ جائیے اڑ جائیے، نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے، اڑ جائیے، نیند بہتر نماز ہے، اللہ عز و جل آپ کو ہر حال جملے کی سعادت عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ صدائے مدینہ لگانے کے کیا کیا فوائد ہیں، جواب ارشاد فرما دیجیے۔ ثواب ملے گا، نماز کے لیے جگانا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی فجر کی نماز کے لیے جگانے کے دوران ہی آپ پر حملہ ہوا تھا اور اسی میں شہادت ہوئی تھی، تو بڑے ثواب کا کام ہے، صدا مدینہ لگانی چاہیے، دعوت اسلامی کا ایک مدنی کام ہے، تو یہ درس بھی یہی مدنی منع دے رہے تھے اور صدا مدینہ بھی یہی لگا رہے تھے۔ جی ماشاء اللہ، اللہ نصر بد سے بچے۔ اور ویسے بابا یہ مدنی قافلے کے جو مسافرین ہیں یہ خاص کر یہ دو تین کام بڑی اہتمام سے ہوتے ہیں مدنی قافلے میں، صدا مدینہ بھی، چوک درس بھی، تو اگر یہ وہیں سے نیت کر لیں کہ علاقے میں بھی آ کر صدا مدینہ بھی لگائیں گے اور چوک درس کا بھی اہتمام ہوگا تو انشاءاللہ ہماری مسجدیں بڑی آباد ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ نہیں واقعی یہ کہ خالی مدنی قافلے میں ہی مدنی دورہ اور صدا مدینہ یہ ہو اپنی جگہ، لیکن خالی مدنی قافلے میں نہ ہو صرف، بلکہ اپنی زندگی میں اس کو نافذ کیجیے۔ اور صدائے مدینہ کے الفاظ ہمارے رسالہ مرکزی مجلس شورا کی طرف سے جاری ہوا ہے، امیر علیہ سنت نے باقاعدہ اس کے پورے الفاظ دیے ہیں، تو انہی الفاظوں میں ہی صدائے مدینہ لگائی جائے، ہمارے نگران پاکستان کابینہ کا پیغام، اور وہ میگا فون استعمال نہیں کر سکتے اس میں۔ اور اس کا رسالہ صدائے مدینہ جو ہے وہ مقتۃ المدینہ کا، اس میں یہ الفاظ بھی اور ساتھ ساتھ کئی مدنی پھول حاصل ہو سکتے ہیں صدائے مدینہ کے، 12 مدنی کاموں کے رسائل کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے، اس میں سے ایک رسالہ صدائے مدینہ بھی ہے۔ صلو علی الغبیب۔ میں غلام اصغر خوشاب سے عرض کر رہا ہوں، میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے ہاں یہ بات رائج ہے اگر زلزلہ آئے تو حاملہ خواتین جو ہیں وہ غسل کریں، برائے مہربانی اس کے بارے میں شرعی حیثیت اس کی کیا ہے یہ بتا دیجیے، اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ کیا کرے زلزلہ؟ غسل کرے، ایسا کچھ پڑھا تو نہیں ہے، زلزلے میں غسل کا تو حوصلہ ہی کہاں ہوگا، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال اور اس کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھنی چاہیے، کلمہ پڑھے، توبہ کرے گناہوں سے، غسل کا مطلب کوئی ضروری نہیں ہے، غسل اس وقت اذان دی جائے جب زلزلہ آئے، آندھی آئے، طوفان آئے، تو ویسے موقع پر اذان دینی چاہیے، اذان سے بلائیں دور ہوتی ہیں، یہاں تک کہ کسی کو جن چڑھ جائے اس کو بھی اذان دینی چاہیے اس کے کان میں، اللہ کرے گا چلا جائے گا۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، جس نے تین مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحليم الكريم، الحليم الكريم، سبحان الله، سبحان الله، رب السماوات، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا اله الا الله، لا اله الا الله، الحليم الكريم، سبحان الله، رب السماوات السبع

فیس بک کے ذریعے دعاؤں کا کہتے ہیں الہ العالمین، جو چٹھیاں بھیجتے ہیں، ان سب کو اللہ ان سب کے مریضوں کو شفا عطا فرما، جو بیچارے قرض دار ہیں سب کے قرضے اتر جائیں، پریشان حالوں کو خوشحال کر دے، بے اولادوں کو نیک اولاد عافیت کے ساتھ عنایت فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے وہ فرما بردار کر دے الہ العالمین، جن کے روٹھے ہیں من جائیں، بچھڑے ہیں مل جائیں، جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں بیچارے ان میں سے نکل آئیں، جو مظلوم قیدی جیلوں میں بھرے ہیں الہ العالمین انہیں رہائی نصیب فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے تو اے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، درد دل کر مجھے عطا یا رب سے میرے درد کی دوا یا رب، سب پتروں سمتی مرکز فیضان مدینہ میں جو عاشقان رسول ہیں الحمدللہ، تو چونکہ ہم نے ایک سلسلہ چلایا تھا کہ یہ ہمارے جو مدنی قافلے کے مسافر ہیں یہ انشاءاللہ خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کریں، تو آج ان کے لیے بڑا خصوصی انتظام کیا ہے ہم نے، تو امید ہے کہ آج بڑی تعداد میں انشاءاللہ ہمارے عاشقان رسول جو ہے وہ خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت کر سکیں گے. تو پاپا یہ اگر روزہ رکھنا چاہیں تو انشاءاللہ سحری کی دعوت بھی دی ہے, اور خصوصی سے کیا یہ مراد ہے آپ کی کہ چائے بھی پلائیں گے ان کو؟ لبیک انشاءاللہ. اور سب کو اجازت ہے خصوصی مدنی مذاکرے میں شریک ہونے کی. کل روزہ کون رکھے گا تاکہ وہ اگر ہاتھ اٹھا دیں تو ہم ان کے لیے سحری کا انتظام کر لیں. ماشاءاللہ واہ تاجدار حرم عیش شاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سارے گھروں نے ان کے سارے گھر ہر کو شاد رکھ اے خدا میرے ہر کو شاد رکھ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ اے خدا خدا